İyi akşamlar arkadaşlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hepinizin geçen bayramını kutluyorum. İnşallah bayramınız iyi geçmiştir. Bildiğiniz gibi ben her bayramda Isparta'ya gidip geliyorum. Bu sene de öyle yaptık. Isparta'ya gittik geldik. Sizler ne yaptınız onu bilmiyorum. Uzun bir aradan sonra, yani bir haftalık bir uzunluktan sonra tekrar bir aradayız. Şimdi Kur'an okumaları üzerine genel yorumlara devam ediyoruz. Şimdi ben arkadaşlardan soruları varsa alayım. Buyurun. Alta yazılı olarak yazabilirsiniz. Sonra mikrofonu alıp konuşabilirsiniz. Sorusu olan alta yazsın. Sonra mikrofonu alıp konuşsun. Buyurun, bekliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı akşamlar. Geçmiş Kurban Bayramı'na size hayırlı olsun, kutlu olsun. Aradan bir bayram geçti. Hayırlı akşamlar diliyorum cümleten. Şimdi bu kurban meselesi üzerine tabii daha önce açıklamalar oldu. Mehmet abi anlattı da ben yine bazı şeyleri teyit etme açısından bir soru sormak istiyorum. Yaratıcı insanları toplumsal bir varlık olarak yaratmış, onlara akıl zeka vermiş, bunlarla yaşamlarını, hayatlarını kolaylaştırmalarını istemiştir. Amacı da budur. Unuttukları temel değerleri, işte sevgi, saygı ve paylaşımın hatırlanması için ve bunun için de elçiler göndermiş, kitaplar göndermiş. Unutulanların en önemlilerinden biri de insanların bağımsız düşünebilmeleri, bağımsız hareket edebilmeleri ve Allah'tan başka hiç kimseyi kendileri üzerine hükümran görmemeleridir. Din adına da olsa düşünce, fikir yürütme ve temel yasaklar çerçevesinde din adına anlayış oluşturma Allah'ın emri, yani bunun din adına da olsa engellenmesi de Allah'ın istemediği bir şeydir. Bu anlayış insanları sevmek, bu sevgi içerisinde insanlara yardımcı olmak, paylaşmak amacını taşır. Şimdi kurban da bu çerçevede değerlendirmek, insanlara yardımcı olmak, insanlarla bir şeyleri paylaşmak olarak değerlendiriyoruz. Ancak tabii kurban farz değil. Ancak tabii geleneksel olarak bunu kesiyoruz. Genelde kesmeye çalışıyoruz. Bizim mezhebimize göre vacip, ilklere göre sünnet. Şimdi kurbanın ilk gündeme gelmesi, işte anlatılması Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan kaynaklanıyor. O olay, o bazı şeylerin hatırlatılması Hazreti İsmail ile ilgili konunun hatırlatılarak Kur'an'da geçiyor ve bu şekilde Allah'ın insanlara kurbanlık koç gönderdiğini söylüyor. Şimdi bu insanların Hazreti İbrahim'in oğluna karşılık koç bir beden mi? Yani bizim için yani o anlamda bir hatırası yok bunun. Yani ama Allah insanlardan şimdi kurbanla kendilerine yakınlaşmasını istiyor ama bunu kan dökerek veya işte hayvanların kurban edilerek yapılmasını istiyor. Şimdi tabii kurban kestikçe biz şimdi artık ben biraz daha hayvanlara bakıyorum veya hayvanların işte canlarının yandığını ve hayvanların o şekilde öldürüldüğünü gördükçe tabii insan rahatsız oluyor. İnsan bizden rahatsız oluyor. Bir canlıyı öldürmek, bir canlıyı yok etmek. Din adına da olsa yani biz bir hayvan öldürürken açıkçası üzülüyoruz. Ha, belki de bu bilemiyoruz tabii Allah'ın hikmeti. Bu hayvanın bu şekilde üzülürsen belki bazı duyguların kaldırılmasını, insanların içerisindeki işte canilik duygularının ortadan kaldırılmasını mı Allah bu şekilde engelliyor? Yani ben bu anlamda zamanla işte bu şeyleri de artık düşünmeye başladım. Yani bunun hikmeti nedir? Bu anlamda tabii geleneksel olarak sürekli kesiliyor da bu şekilde Allah bizden her sene mi kurbanını emrediyor veya bazen veya önünde bir kere mi veya belli bir şeye mahsus mudur bu? Nedir? Yani o anlamda bir soru sormak istiyorum. Bir de din adına da olsa insanlar yani bir başka canlıyı öldürmeli mi? Bu anlamda şimdi biz hayvanları kurban ediyoruz. Fakat bu olayın biraz daha ilerisini düşündükçe din adına insanlar insanları da katlediyorlar. Ya bunu din adına yapıyorlar, Allah adına yapıyorlar. İşin en enteresan olanı, en vahim olanı bu. Yani Allah insanlardan hiçbir zaman bir insanı öldürmemek istiyor. Fakat insanların din adına savaşlarla veya işte Allah adına. Şimdi ben kısaca özetle kurban olayında Allah'ın insanlardan istediği nedir? Bu şekilde canlıları kurban etmek, gerçekten bir hayvanı öldürmek, bir yok etmek gerçekten büyük bir şey. Yani insan onu kurban ederken iyice baktığında vicdanen o hayvanı öldürmenin gerçekten çok zor olduğunu inanıyor. Şimdi yani Allah burada kan akıtırken bizden kurban ibadetinde o geçmişteki şeyde Hazreti İbrahim olayında peygamberimizde hani bu olaydan dolayı veya Kur'an'daki kurban emri öyle genel bir sürekli kesilmesi anlamında da değil veya zaten vacip olarak geçiyor bizim mezhebimizde. Diğerlerinde sünnet olarak geçiyor. Şimdi burada istenen nedir? Yani gerçekte burada din adına Allah bize ne istemektedir? Veya insanlar din adına savaşlar yapıyorlar. Savaşlarda başka insanları öldürüyorlar. Yani bunu insan gördükçe kurbanla bağlantılandırıyoruz. Yani bu şekilde kurbanla bazı şeyler normalleşiyor biraz daha. Yani insan öldürmek veya canlının canını almak biraz daha alışkanlık haline geliyor diye düşünüyorum. Yani bu anlamda bizim nasıl düşünmemiz gerekir kurban olayını? Nasıl bir anlayışa sahip olmamız gerekir? Yani kısaca onu sormak istiyorum. Hayırlı akşamlar. Evet, kısa bir soru. Uzun bir anlatım oldu. Şimdi arkadaşlar, aslında bazı şeylere doğal yapısından, esas ortaya çıkış anlayışından veyahut da kültürel farklılıklardan kaynaklanan veya geleneklerin din edinilmesinden kaynaklanan ve bu din edinilme düşüncelerinin ifade edildiği kelimelere verilen kutsallıkla simgeleşen ve sabitleşen, artı dogmalaşan bir anlayıştan giderek bizim kafamız karışıyor aslında. Değilse Allah'ın ortaya koyduğu Kur'an'a bakarsak, onun anlattıklarını özümlersek, bizim bu tür düşüncelerimizin Kur'an'a uygun olmadığı görülecek. Yaratılan varlıkların yapısına bakınız. Bazı hayvanlar var, et obur. Yani sadece et yiyor. Et yiyebilmesi için et taşıyan bir hayvanı veya insanı veya bir canlıyı öldürmesi gerekiyor. Onun fıtratında var. Şimdi Allah onu et obur yarattığı zaman o ot yemiyor ise, yaşamak için mutlaka bir ete ihtiyaç duyuyor ise, o zaman mutlaka canlı bir hayvanı yiyecek veya canlı bir varlığı yiyecek. Yemesi için de öldürecek. Diğer taraftan ot oburlar var. Onlar da et yiyemiyor. Onlar da sürekli otları yok ediyor. Şimdi bizim anlamadığımız husus şu veya anlamak istemediğimiz husus şu. Canlı hayvanlarla veya insanlarla otlar arasında bir fark mı var temelde? Yani yaşayan bir ağaç, yaşayan bir ot kurumamış, kökünden koparılmamış, dalından koparılmamış herhangi bir yaşayan bitki canlı değil mi? Siz şimdi bir hayvanın kellesini koparmakla, örneğin bir maydanozu bıçakla kesip almak kökünden veya bir çiçeği koparmak veya dalından bir elmayı koparmak veya buğdayın başağını kesmek arasında çok mu fark var zannediyorsunuz? Her biri kendi fıtratında bir yaşam sürüyor. Siz onu kopardığınız anda ölüyor. Bir dalı ağacından keserseniz, bir hayvandan kan aktığı gibi ondan da su akıyor, onun kanı akıyor ve kesilen dal kuruyor ve ölüyor. Bir hayvanın bacağını kesip atarken onun nasıl kanı akıyor ise, o bacak gövdeden koparılıp öldürülüyor ise, bir dal da, bir ağaçtan bir dal da aynı şey yapılıyor. Bir çiçeğe de aynı şey yapılıyor. Bir yaprağa da aynı şey yapılıyor. Bir ota da, bir maydanoza, bir tereye, bir marula da aynı şey yapılıyor. Bir soğana da, sarımsağa da aynı şey yapılıyor. Siz şimdi bunları böyle algılamıyor musunuz? Yani onlar cansız mı? Allah'ın yeryüzünde hayvanlar, bitkiler, otlar, ağaçlar, balıklar, ne bileyim işte türlü nimetler olarak önümüze sürdüğü her şey cansız mı sanki? Her biri canlı ve her biri kendi yaşamı içerisinde yaşamlarını sürdürürken bir başka canlıya yem oluyor. Onun insana bakın. Yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor, yaşarken hem et obur olarak hem ot obur olarak hayatını sürdürürken ya bir vahşi hayvan tarafından parçalanıp ona nimet oluyor ya da ölüyor, koyuyorsunuz mezara, mezarda çürüyor, o mezardaki varlıklara, toprak altındaki varlıklara yem oluyor. Hayat dediğimiz olgunun veya yaşam dediğimiz olgunun bir göstergesi var. Varlıklar, yaşayan varlıklar hayatlarını sürdürebilmesi için bir şeyleri yok ediyor. Örneğin siz bitki ekiyorsunuz yere. Yere ektiğiniz bitki siz görmüyorsunuz. O da yerden bir şeyleri bitirerek, bir şeyleri yok ederek var oluyor ve yeryüzüne çıkıyor. Size nimet oluyor. Şimdi o bitki yetişirken, o ağaç yetişirken, o maydanoz, o çiçekler yetişirken veya o marullar yetişirken, domatesler yetişirken toprağın içinde neleri tükettiğini, neleri yok ettiğini hiç düşünüyor musunuz? O tükettikleri içerisinde canlılar yok mu kendine göre? Şimdi doğayı sünnetullah kavramında incelediğiniz zaman bu düzenin veya bu sistemin veya bu çağın bize insanların ürettiği bilimlerle değil, Allah'ın öğretmek istediği bilimle, İlimle, sünnetullah kavramıyla öğrendiğiniz zaman, yeryüzünde yaşamını sürdüren bütün canlılar varlığını sürdürebilmek için ister hayvan türünden olsunlar, ister insan türünden olsunlar, ister bitki türünden olsunlar, ister meyve türünden olsunlar, ister sebze türünden olsunlar, ne olursa olsun her birisi yaşamlarını sürdürmek için bir şeyleri tüketiyor, yiyor ve bir başka varlığa yem oluyor. Çünkü başka şıkkı yok. Örneğin siz bir öküze, bir ineğe, bir eşeğe et yediremezsiniz. Mümkün değil. Çünkü onun fıtratında bu yok. Önüne koysanız da ağzına tıksanız da onu yediremezsiniz. Ama o diyor. Şimdi şanslı mı yani? Bir canlıyı öldürmedi diye, bir canlıyı yok etmedi diye şanslı mı oluyor yani? Hayır. O da her gün topraktan yetişmiş canlı olan bitkileri, otları, yaprakları yiyip duruyor. Her gün. Veya bir zamanlar canlı olmuş, insanlar tarafından kesilmiş, saman yapılmış, kurutulmuş veya bitkilerin meyvelerinden derlenmiş, toplanmış şeyleri yiyorlar. Aynı sizin yaptığınız gibi. Biz de yapıyoruz mesela. Şimdi olayı yaşamla bütünleştirdiğiniz zaman ve de fıtratla yani yaratılışla, yaratılıştaki özelliklerle bütünleştirdiğiniz zaman Yılmaz kardeşim senin et yemenle ot yemen arasında bir fark yok. Ot yerken de bir canlıyı yok ediyorsun, et yerken de bir canlıyı yok ediyorsun. Sen bir davarı veya bir ineği, bir danayı keserken bıçakla kan akıtıyorsun. Gördüğün kanı sen kan akıttım diyorsun. Ama aynı şekilde karpuzu keserken de elmayı keserken de, efendim onu dalından koparırken de, yeryüzünden otu keserken de, çiçekleri koparırken de yine kan akıtıyorsun. Onların kanı farklı, sen görmüyorsun. Yaşayan varlıkların her birisinin kanı var. Birisine kan diyorsun, birisine demiyorsun. Birisine ağacın suyu diyorsun, birisine otun suyu diyorsun, birisine bilmem ne diyorsun ama temelde her birisi onun kanıdır yani. Eğer kan figürünü, kan mefhumunu artırırsan. Yani yaşayan varlıkların yaşamını sürdürebilmesi için içinde dolaşan sıvı. Sen buna kan diyorsan, bu otta da var, çiçekte de var, ağaçta da var, meyvelerde de var, başaklarda da var, buğdaylarda da var, her şeyde var. Şimdi meselenin bu yapısını iyi kavrayın. Bu yapısında insanlar yaşamlarını sürdürmek için, sürdürebilmek için yaratılışları gereği canlıları yok etmekle mükellefler. Başka türlü kendi varlıklarını sürdüremiyorlar. Canlılar derken sadece hayvanlar kastedilmiyor. Canlılar derken aynı zamanda bitkiler de canlı. O canlıları da yok ediyor. Buğdayı ekiyor, o canlı bir şekilde çıkıyor. Elbette nefis kavramı onlar için de geçerli. Eğer sen nefis, bedenin varlığı, bir bedensel varlık ve bunun yaşamı olarak kavruyorsan, ihtiyaçları olarak kavruyorsan nefsi, elbette buğdayın da nefsi var, tut ağacının da nefsi var, efendim elma ağacının da nefsi var, marulun da nefsi var. Ve bunlar da var olmak, büyümek için bir şeyler yiyip bitiriyorlar. Hiç düşünmüyor musun? Nasıl yetişiyorlar? Nasıl büyüyorlar, önümüze geliyorlar? Nasıl olgunlaşıyorlar? Bir ağaç neleri tüketerek büyüyor? Bir marul neleri tüketerek senin önüne geliyor? Bir elma neleri tüketerek senin önüne geliyor? Hiç düşünüyor musun? Onların her birisinin eğer nefs kavramı bir bedensel varlık olarak düşünüyor, dünyada yaşamını sürdüren bir bedensel varlık olarak sürdürüyorsak, onların her birisinin bedensel varlığı var. Ve biz o bedensel varlıkları tüketerek yaşamımızı sürdürüyoruz. Bizim yapımız bu. Bazı insanlar efendim ben kan görmeye dayanamıyorum, işte kan hayvanlara acıyorum, onun için ben ot yiyorum. Ota acımıyor musun? Yani o canlı değil mi? Ben sebze yiyorum. Sebze canlı değil mi? Yani sen bir şeyi devesene, bir domatesi dalından kopardığın zaman oh bu ne güzelmiş derken o domatesi kökünden koparıyorsun, ailesinden koparıyorsun. Koparmıyor musun? Her varlığın kendi ömrü var. Her varlığın. Kimi dalından erken kopuyor, dalından düşüyor, sen koparmazsan düşüyor. Örneğin bir ineğin ömrüyle bir insanın ömrü aynı değil. Bir devenin ömrü bir aslanla aynı değil. Bir kedinin ömrü köpekle aynı değil. Bir marulun ömrü bir dut ağacıyla aynı değil. Her varlığın kendine göre ömrü var. İşte burada şöyle bir şey var. Bizim kendi varlığımızı sürdürürken, yaşamımızı sürdürürken Allah'ın bize verdiği nimetler var. Biz bunları tüketmekle yaşıyoruz. Hayvanların varlığını sürdürmek için hayvanlara verdiği nimetler var. Onlar da kendi varlıklarını, yaşamlarını sürdürmek için onları tüketiyor. Otlara, sebzelere, ağaçlara Allah bir yaşam veriyor. Onlara da nimet veriyor. Verdiği nimetlerle de onlar yaşamlarını sürdürüyor. Balıkları yiyorsunuz. Balıklar da suyun içinde belli şeyleri yiyerek yaşamlarını sürdürüyor. Allah onlara nimet vermiş. İster bitkisel olsun, ister ağaç, ormanlık olsun, ister canlı saydığınız börtü böcekler, sinekler, kuşlar, yırtıcı hayvanlar, evcil hayvanlar, insanlar olsun fark etmiyor. Dünyada yaşamını ne sürdürüyor ise, hangi varlık sürdürüyor ise, bitki kökenli, ağaç kökenli, sebze kökenli ve et kökenli. Hangi varlık sürdürüyor ise, her birisine Allah varlıklarını sürdürebilmesi için nimetler vermiş. Şimdi işte biz Kur'an'ı incelediğimiz zaman Kur'an'da kurban kavramsal olarak Hazreti İbrahim'de geçiyor. Kevser suresinde Resulullah'la ilgili bölümde geçiyor. Putperestlerin değişik şekilde putlarına adadıkları kurbanlar geçiyor ve Habil ile Kabil arasında Habil'in ve Kabil'in Allah'a kurban adadıkları, Kabil'inkinin geçmediğini, kabul edilmediğini, Habil'inkinin kabul edildiğine dair kavramsal olarak bir kurban mefhumu geçiyor. Şimdi kurban deyince Habil ile Kabil olayına baktığımız zaman kurbanda Kabil'in canlı türünden yani et türlü canlılardan bir şeyi adadığını, Habil'in bitkisel adadığını, tarım ürünleri adadığını ifade eden tefsiri kaynaklar var. Kur'an'da böyle bir şey yok. Yani şimdi işte kurban mevzuna baktığımız zaman kurban bildiğimiz gibi sadece hayvana yönelik, bir hayvan kesimine yönelik bir kavram değil. Artı Allah'ın insanlara emrettiği bir şeydir. Yani şimdi baktığınız zaman tarihe Allah kurban konusunda insanlara herhangi bir şey emretmemiş. Ne İbrahim'e emretmiş, ne Habil'e emretmiş, ne Kabil'e emretmiş, ne Adem'e emretmiş, ne de diğer peygamberlere bir kurban emrettiğine dair herhangi bir hüküm yok. Artık Hristiyanların inançlarında bir kurban yok, geleneksel veya değil. Yahudilerin hayatlarında bir kurban yok, geleneksel veya değil. Ama Arapların kültüründe bir kurban anlayışı var. Bir adak anlayışı var. Şimdi Kabil'le Habil mevzuna baktığımız zaman, Kabil'le Habil belli bir konuda tartışmışlar ve bu tartışmaların arkasından Allah'a kurban vererek hangisinin kurbanının kabul edileceğini ifade etmişler. Kimin kurbanı kabul edilirse onun haklı olacağını ifade etmişler. Allah'ın onlara bana bir kurban adayın, bu adadığınız kurbana göre ben sizin haklınızı belirleyeyim diye bir ifadesi yok. Böyle bir şey yok. Onların kendi gönüllerinden çıkan bir şey var. Ama Habil'inkini Allah kabul etmiş. Hazreti İbrahim hikayesine baktığımız zaman Allah Hazreti İbrahim'e ben sana bir evlat vereceğim, sen bana bunu kurban et dememiş. Böyle bir şey yok. Aksine Hazreti İbrahim kendisi Allah'a dua ederek, rüyalarına yatarak, düşüncelerine yatarak, hayallerine yatarak, ya Rabbi bana bir evlat verirsen ben seni ona kurban edeceğim, ben sana onu kurban edeceğim demiş. Söz vermiş. Hazreti Resul'ün hayatına baktığımız zaman kurbanla ilgili rüyalar simgeseldir Yılmaz. Bunlar simgeseldir. Sen rüyanda mesela hep derler bak rüyalarda de şöyle derler genel bir hüküm tersini çıkar derler. Sen mesela anneni öldürmeye kalkarsın rüyanda. Halbuki ona bir rüya yorumcusuna gittiğin zaman der ki çok güzel bir rüya. Çünkü ölüm güzelliktir der. Yaşamında çok güzellikler olacaktır. Yeni bir doğuşlar olacaktır der. Şimdi rüya tabirlerine bakın. Genel tabir nedir? Gördüğünüz şeyin tersi çıkar genelde. Genel tabir budur. Rüyalar sonra simgeseldir. İlla ki tersi çıkacak diye bir şey yoktur. Onun yorumlama maharetine göre değişir. Ve her yorumlama mahareti psikolojik telkindir. Siz rüyalarınızı olumlu yorumlarsanız rüyalarınızın sizin hayatınızda olumlu etkileri olur. Siz rüyalarınızı kötü yorumlarsanız onun hayatınızdaki etkisi kötü olur. Niye? Çünkü kendi kendinizi şartlandırmış olursunuz. İnsanın yönlendiren aklı, insanın yönlendiren kalbi, insanı yönlendiren düşünceleri olumluysa, olumlu şekilde o insanın aklı, düşünceleri, kalbi kendisini pompalar, kendisine psikolojik destek verir. Ve böylece hayata pozitif bakar. Ve olumsuzsa tersi olur. Kurban kültürü Allah'ın tevhidi dinlerinin bir kültürü değil. Tersine kurban kültürü toplumların kendi kültürleri olarak karşımıza çıkıyor. Habil'le Kabil'in kendi kültürü, İbrahim'in kendi kültürü, kendi toplumundan elde ettiği bir kültür ve Hazreti Resul'ün hayatına baktığımız zaman kurban konusunda onun da İbrahim'in dinindeniz diyen Arapların, putperest Arapların kültürlerinden kaynaklanıyor. Peki din ne yapıyor? Allah'tan gelen din bu insanların kendi kültürlerinden kaynaklanmış kurban anlayışlarına yeni bir boyut kazandırıyor. Farklı bir boyut. Başka bir anlam kazandırıyor. Hazreti İbrahim oğlunu Allah'a adamayı, Allah'a kurban etmeye düşerken ve bunun psikolojisi altında oğlu olunca, evladı olunca psikolojik olarak ezilirken ve bu ezilmenin karşısında psikolojik olarak sürekli rüyalarını görürken oğlunu gerçekten kesmeye kalkıyor. Çünkü o dedim ya psikoloji çok önemli bir şey. Allah da onu sınıyor. Nereye kadar gidecek? Son noktada sınırı koyuyor. Fıtratına uygun bir varlığı gösteriyor. Kurban edeceksen bunu yap diyor. Fıtratına uygun varlık ne? Ya elde ettiği ürünler kendi varlığından bir şey. Kendisinin egemen olabileceği bir şey. Ya ürettiği varlıklardan, tarım ürünlerinden bir şey. Ya da yetiştirdiği hayvanlardan bir şey. Çünkü kurban anlayışında kültürel olarak şu var. Kelime yapısından kaynaklanıyor. Kurban bir insanın kendi varlığından herhangi bir şeyi inandığı inanç adına, Tanrı adına bir şekilde ondan veda etmesi, ondan vazgeçmesidir. Onun egemenliğinden vazgeçmesidir. Yani elindeki bir gücün, elindeki bir hakimiyetin veya elindeki bir mülkün egemen olduğu bir şeyin egemenliğinden vazgeçişidir. Siz elinizde hayvan varsa bunu kurban ediyorsunuz, yok ediyorsunuz. Ben bundan vazgeçtim. Kimin için? Allah için diyorsunuz. Veya elinizde işte Habil ile Kabil hikayesinde olduğu gibi birisinin tarım ürünleri var. Tarım ürünlerinden vazgeçiyor. Bunları Allah için ortaya koyuyor. Ondan vazgeçiyor. Dolayısıyla bir insanın kendi kendine, kendi kültüründen kaynaklanan bir vazgeçme unsuru oluşan ananevi, geleneksel bir kurban anlayışına karşılık Allah da diyor ki eğer sen bir vazgeçme unsuru olarak oğlundan vazgeçmeyi düşünüyorsan senin sadece kendi egemenliğinde olan, kendi mülkünde olan oğlun değil, evladın değil. İşte bir koç, o da senin varlığından. Onu kes diyor. Ben onu da kabul ederim diyor. Ama esas unsura baktığımız zaman burada esas unsur Adem'in evladı olmadan evladını Allah'a kurban olarak adamış olması ve bu adağını yerine getirip getirmeme noktasında verdiği sözü yerine getirip getirmeme noktasında Allah'ın onu sınamasıdır. Nereye kadar gidecek? Yani evladı olunca ne yapacak? Hani elindeki buğdayı veriyor, elindeki efendim koyunu da veriyor, ineği de veriyor. Peki evladını verebilecek mi gerçekten? Onu kesebilecek mi? Onu yok edebilecek mi? Bu noktada o sınırları zorlayabilecek mi? İmanın bu noktada onu nereye kadar götürebilecek? Çünkü o imanı doğrultusunda bir söz veriyor Allah'a. Ben diyor buraya kadar gidebilirim diyor. Kendi evladımı senin için kesebilirim diyor. Bunun sözünü veriyor. Allah da onu sınıyor. Şimdi Allah'ın sınaması ve karşılığında son noktada koçu önermesi kurban olarak kurbanı emretmesi manasında değil ki. Veya Allah'ın İbrahim'i sınaması kurban mevzunu, kurban konusunu tasvip etmesi değil ki. Allah'ın İbrahim'i sınaması Habil'i sınaması, Resulullah'ı sınaması veyahut da Kabil'i sınaması verdikleri sözleri yerine getirip getirmeme noktasında ne kadar inançlı olduklarını sınamasıdır. Nereye kadar gidebilecekler noktasındaki sınamalardır. Ki Kur'an'ın hemen hemen tamamında biz bu sınamayı görüyoruz. Biz onları sadece inandık demekle inandık dedikleri için öylece bırakacak değiliz. Elbette verdikleri sözlerden dolayı onları imtihan edeceğiz, onları sınayacağız ve onları verdikleri sözlerden dolayı sorumlu tutacağız diyor Allah. İnanan insanları. Ve birisi çıkıyor, ben diyor oğlumu kurban ettim ya Rabbi sana diyor. Öyle laftan öyle kurban ettim demek yok. Hadi bakalım göster nereye kadar gidebiliyorsun. Müslüman çıkıyor ya Rabbi ben senin için elimdeki avucumdaki değerli eşyalarımı sana kurban edebilirim diyor. Senin için harcayabilirim diyor. Hadi bakalım göster. Çöldeki yaşam içerisinde en değerli şeyler hayvanlar. Ot yok, doğrusu meyve yok, doğrusu şey yok. Çünkü çöl hayatında hayvancılık hakim. Arap kültüründe gördüğümüz. Anadolu'daki gibi, efendim Çin'deki gibi veya işte Mısır'ın Nil arasının etrafındaki gibi bol tahıllar, bol ürünler, tarımsal ürünler yok ki değerli olsun. Hurma var, o da her yerde yok ve kıt ama hayvancılık bol. Çöl hayatında hayvancılık bol. Ve Arap kültüründe bol olan ve değerli olan şeyin kurban edilmesi tarihsel bir gelenek olarak geliyor. Dünyadaki toplumlara baktığımız zaman köleleştirme anlayışından kaynaklanan düşüncelerden dolayı insanların da kurban edilmesi ki kölelerden seçiliyor ve efendiler sürekli tanrılarına insanları kurban ediyorlar. Bu Allah'ın emrettiği bir şey değil ki bu insanların o insanların kendi geleneksel anlayışlarından kaynaklanan ve haksız bir şekilde yaptıkları bir şey. Ama şimdi Allah'ın hükümlerine bakalım. Sünnetullah'ı bir kenara koyalım şöyle. Allah'ın hükümlerine bakalım. Allah ne diyor? Yeryüzünde size birçok nimetler verdim. Bunlardan bolca yiyin için ve birbirinizle paylaşın. Sakın ha verdiğin nimetler aranızda bazılarının elinde toplanarak bazıları fakir, bazılarını zengin etmeyin. İnsanlar arasında dolaşan bir servet olsun. Sadece bazılarının elinde toplanmasın. Paylaşın. Şimdi biz bu hükümleri bir kenara bırakıyoruz, unutuyoruz. Kurbanı tek başına için içinden çekiyoruz. Kurban şudur budur diyoruz. Kurban aslında paylaşmaktır. Allah'ın verdiği nimetleri paylaşmaktır. Yapabiliyor musun? Yani kendi elindeki bir varlığı, egemenliğin altındaki bir varlığı paylaşabiliyor musun Allah için? Allah'ın emri üzerine işte bunun sınanmasıdır. Ha kavramsal olarak illaki kesmek de değildir. Siz kesmeden de bir hayvanı bir başkasına verebilirsiniz. Veya elinizdeki bir nimeti verebilirsiniz. Önemli olan şudur. Mülk altında bulunan bir şeyin Allah için ondan vazgeçiştir. İnsan kendisini de kurban edebilir. Ben Allah için kendi hayatımdan, kendi varlığımdan vazgeçiyorum. Kendimi Allah'a hizmet için adıyorum. Rahiplerin yaptığı gibi, rahibelerin yaptığı gibi. Hadi buyurun yapın sıkıyorsa. Bir insan dünyevi zevklerden, dünyevi ihtiyaçlardan Allah için vazgeçtiğini ifade ediyor. Ha doğru mu? Yanlış, ayrı bir konu. Ama bir insanın kendi kararıyla, kendi kendine bu şekilde karar verip kendini feda etmesi, nimetlerden vazgeçmesi kurbandır aslında kavramsal olarak baktığımız zaman. Veya bir insan sadece oğlunu kesmeye adaması değil, oğlunu Allah için mücahit yetiştireceğim, Allah'ın ilminde gelişmeci olarak yetiştireceğim ve bu kişiyi, yetiştirdiğim insanı sadece Allah'a hizmet için yetiştireceğim deyip, dünyevi hizmetlerden arındırarak, dünyevi çıkarlardan arındırarak, menfaatlerden arındırarak, sadece o yönde kanalize ederek onu beslemesi, onu yetiştirmesi, ona hizmet vermesi, onun için para harcaması, pul harcaması ve bir noktadan sonra oğlunu, evladını veya kızını veya erkek evladını neyse bir babanın örnekleyelim. Sadece Allah'a hizmet etsin diye yetiştirmiş olması da onlara Allah'a kurbanıdır kendi açısından. Şöyle de yapabilirdi. Ben bunları çalıştıracağım, dünya menfaatleri elde edeceğim, bunları okutacağım, bunları geliştireceğim. Bunlarla ilgili benim hayallerim var. Birini şuraya patron yapacağım, birini buraya patron yapacağım, birini bilmem ne yapacağım da diyebilirdi. Ama bir insanın sırf Allah için kendi varlığından, kendi mülk alanından vazgeçerek bir şeyleri vermesi kurban mantığının içindedir, kurban kavramının içindedir. Ama geleneksel yapıların, geleneksel anlayışların, işte Hazreti İbrahim döneminde geleneksel bir anlayış vardı. Mesela Batı kültüründe böyle bir anlayış yok veya bugün böyle bir anlayış yok. Bir baba, ya Rabbi bana evlat ver, ben onu sana keseyim vereyim, kurban edeyim senin için diye demez. Bu o toplumda kendi içinde var olan bir şeydi ve bu özlemden dolayı o toplumdaki o kültürden, o gelenekten dolayı Hazreti İbrahim böyle bir duyguya kapıldı. Allah da bunu sınadı. Kevser suresine baktığımız zaman aynı şekilde, tarihsel yapısına baktığımız zaman Kevser suresinin Allah Resulullah'a kurban kes, namaz kıl, kurban kes derken niçin diyordu? Çünkü Resulullah bunalmıştı. Resulullah'ın erkek çocukları ölüyor, Mekke müşrikleri alay ediyor. Onun soyu kesik diyorlar. Biz yaşayacağız diyorlar. Bizim evlatlarımız var, çocuklarımız var diyorlar. Ama onun çocukları yok diyorlar. Kendi sulbünü, kendi ırkını, kendi kavmini ilerletecek, büyütecek bir nesli yok. Onun ömrü kendine göre diyorlar. Kendisiyle beraber Muhammed öldükten sonra gerisi yok diyorlar. Yalan diyorlar. Dalı geçmeye başladılar. Bugün de var ya hani doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde, her yerde. Babalar genelde eyvah. Çocuğu olmazsa veya erkek çocuğu olmazsa benim soyum devam etmeyecek, benim soyum bitecek diye bir derde düşerler hani. Araplarda bu daha meşhur biliyorsunuz. Arap kültüründe, doğuda Kürt kültüründe, Arap kültüründe, Hindistan'da, Japonya'da, Çin'de, Batı'da yok mu zannediyorsunuz? Erkek egemenliğinin, ataerkil toplum egemenliklerinin tarihsel yazgısında temel figür bu. Çocuklar yoluyla neslin yürümesi ve egemenliğin hayatın yürümesi anlayışı. Ama Allah böyle bir hayat nasip ediyor ki peygamberimize, bakıyoruz erkek çocukları yok. Ve Araplar alay ediyorlar, sürekli dalga geçiyorlar. Allah bunun üzerine Kevser suresini gönderiyor. Ve asıl onların soyu kesiktir. Sen Rabbine şükret, kurban kes, ada, bir varlık ada kendinden kurban kes. Çünkü o günkü örfte bir varlık adamak, işte kıymetli eşyalarından, kıymetli varlıkları o zaman hayvanlar oluyordu. Onlardan ada, kes, fakire fukaraya dağıt ve namaz kıl. Bu bir kurban hükmü değildi. Bir teselli hükmüydü. Ayet gelmese bile Araplar kendi işlerinde de bu tür tesellileri yapıyordu zaten. Sıkıştıkları zaman, ortaya koydukları bir bunaltı oldukları zaman en iyisi bir kurban keselim, bir adak yapalım da şu ufkumuz açılsın, şu ufunetimiz gitsin diye hayatlarında yaşaya geldikleri şeyler de bunlar zaten. Bir gelenekti. Şimdi biz ataerkil toplumların ortaya koyduğu geleneklerin atalar dini olarak üzerimize egemenlik kurmasını mı isteyeceğiz yani? Tarihte bir sürü figür var kurbanla ilgili. Kur'an'da da figür var kurbanla ilgili. İşte İbrahim'in figürü var, Hazreti Peygamber'in figürü var, Kabil'le Habil'in figürü var. Üçü de birbirinden farklı kurban konusunda. Anlayış olarak farklı. Ama bu farklılıkların temel özüne baktığımız zaman kurban konusunda hiçbir zaman Allah'ın hükmü önceden yok. Fakat insanların kendi hayatlarından geliştirdikleri bir anlayış var, kurban anlayışı var Rablerine yaklaşmak için. Allah insanların Rablerine yaklaşmak için ortaya koydukları kurban anlayışına bir anlam getiriyor ama emretmiyor. Fakat insanlar ne yapıyor? İşte Hristiyanlar kendilerini kurban ediyorlar rahibe ve rahipler vasıtasıyla. Müslümanlar da Araplardan gelen bu geleneği dinin emriymiş gibi algılıyorlar. Halbuki her biri biliyor. Bu bir dinin emri değil. Dinin emri olmayan bir konuda kurban edilen şeyler üzerine tartışma yapıyor. Şu olur, şu olmaz diye. Ya din emretmediği noktada sen şu olur, şu olmaz diye niye kavgasını verirsin ki? O zaman senin din kavramın yok ortada. Allah'ın emretmediği bir şeyde, farz kılmadığı bir şeyde, bunun yerine gelmesi için şu şartlar gerekir diye kurbanlıklar üzerinde veya cins üzerinde veya şekli üzerinde sen tartışmayı nasıl yaparsın? Orada da bir hüküm yok yani. Senin tartışma yaptığın şeyler atalar dininin getirdiği şeyler. Arapların tarihinden, putperest tarihinden getirdiği kültürler. Kurban edilecek hayvanların özelliklerinden tut da bilmem nesine varasıncaya kadar her türlü söylediğin söz dinin hükmü değil. Atalar dininin hükmü. Yok şöyle olması gerekiyormuş, yok böyle olması gerekiyormuş. Yok efendim şu olmazmış da şu olurmuş. Allah'ın bir hükmü yokken sen hangi hakla Allah adına şu olmaz şu olur diyorsun. İşte fıkıh denilen unsurda baktığımız zaman kitaplara. Efendim şundan kurban olur, şundan olmaz. Ya Allah emretmedi ki kurban şöyle olur böyle olur diye. Veya kurbanı Allah emretmedi ki. Elbette bunu herkes biliyor Yılmaz, sen mi bilmiyorsun? Sadece Resulullah'a yönelik ve insanların duygularına yönelik. Ve Resulullah da bunu bir farz olarak mı algıladı sorusuna evet demek de mümkün değil. Tarihine baktığımız zaman olayların. Sadece biz öyle diyoruz. Bu ayete göre Resulullah'a farz kılındı, ümmete farz kılınmadı diyoruz. Sadece biz diyoruz bakın. Ya tarihsel gelenekleri uyguladılar. İlk Müslümanlar kurban kesmişler mi? Kestiler tabii ama tarihsel gelenekleri uyguladılar. Zaten Arapların kültüründen bir gelenek vardı. Bu gelenekleri uyguluyorlardı. Putperestler de kesiyordu, Müslümanlar da kesiyordu. Ama Allah'ın bir hükmü yoktu. Allah da zaten biliyorsunuz Kur'an ne? Allah'ın değiştirmediği hükümler, gelenekler devam ediyordu ama din değildi. İnsanların kendi kendilerine yaşamlarıydı. Sen ona kendin kutsallık veriyorsun. Sen kendi kendine din oluşturuyorsun. Tarihte Müslümanlar kendi kendilerine din oluşturmuşlar. Geleneklerine din demişler. Yaşamlarına din demişler. Geleneklerine. İşte Hanefi mezhebinin kuralı. Kitap, sünnet, icma, kıyas, örf. Nedir örf? Gelenek. Din hükmü konurken kitaba müracaat edilir. Efendim işte sünnete müracaat edilir, icmaya müracaat edilir, kıyasa müracaat edilir ve de örfe müracaat edilir. Örf dediği ne? Gelenek. Gelenekten din çıkar mı? Ama çıkarmışlar. Bütün mesele de buradan kopmuyor mu? Sen gelenekten din çıkarırsan Allah'ın Müslümana, insana ne demek istediğini anlamazsın. Çünkü geleneğin Allah'ın ortaya koyduğu dinin önüne geçer. Nitekim öyle olmuş. Gelenekle ortaya konulan bütün hükümler Allah'ın ortaya koyduğu hükümlerin önüne geçmiş. İşte herkes biliyor. Kurban farz değil. Bütün Müslümanlara sorsan kurban farz mı? Değil. Peki hayatlarına bakıyorsun farzdan daha önemli. Namazdan önemli, haçtan önemli, oruçtan önemli. Algısı bu. Çünkü yaşamanın bir parçası. İnsan kendinden bir parçayı her şeyden üstün görüyor. Kendi üretti ya. Geleneği kim üretiyor? İnsan üretiyor. İnsanlar üretiyor. Ve insanlar bencil olarak kendi ürettiklerini her şeyden üstün görüyorlar. Allah'ın ayetlerinden de üstün görüyorlar. Allah'ın farzlarından da üstün görüyorlar. Al işte mevlid üretmişler, Kur'an'dan üstün. Kur'an okumak mı daha önemli desen, mevlid okumak mı desen, çoğu cahil mevlid der. Halbuki bir şairin yazdığı saçma sapan bir hikaye, şiir. O şiirin içinde bir sürü şirke düşen şeyler var, sözler var. Al işte sela, neredeyse vazgeçilmez. Veya teravih namazları. Veya namazların arkasından çekilen tesbihler. Bunlara insanlar niçin farzlardan daha önem veriyor? Veya kandiller. Kandiller ki insan hayret ediyor yani. Kandiller Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu zamanında, lale devrinde, şatafatlı bir şekilde sarayda, saray erkanı boğazlarda keyfi sefa yaparken lale devrinde Müslümanlara da oyalansın diye kandilleri hediye ediyor. İlan ediveriyor. İkinci Selim. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Selim. İkinci Selim. Ama bugün bakınız türbeler zaten şamanizmden geliyor. Bugün bakınız kandiller kadar kutsal hiçbir şey yok Müslümanların hayatında. Halbuki kandillerin tarihi 400 yıllık hikaye. 1500 yıllık Müslümanların tarihinde. İkinci Selim'e kadar hiçbir kandil kutlanmamış hayatta. Müslümanların hayatında. Mısır Sultanı Kalavun zamanına kadar hiçbir yerde hiçbir şekilde sela verilmemiş. Selada bir garip imamın, bir müezzinin şiiri. Ama şu anda kutsal. Ezandan da kutsal, her şeyden kutsal. Peki niçin insanlar kendi ürettiklerine bu kadar önem veriyor? Bugün işte İslam fıkhı diye ortaya koyduğunuz şeylere bakın. Ciltler dolusu. Hep insanlar üretmiş. İnsanların ürettiği şeyler. İçtihatlar, fetvalar, muhakeme ve mantıktan geçen usul bilgilerini insanlar üretiyor. Fetvaları insanlar üretiyor. İçtihatları insanlar üretiyor. Niçin bugün ayetlerin önüne geçmiş diye sorarsan? Çünkü insan üretiyor. Ben üretiyor, ben. Ve bencillik, insandaki bencillik kendi ürettiğine sahip çıkış ve bunu önceleyiş her şeyden öne çıkıyor. Onun için töreler, gelinlikler hep öne çıkmış. Halbuki Allah ayetlerinde kendi hükümlerinin önüne hiçbir şeyin geçmesini istemiyor. Ama insanlar her zaman Allah'tan gelen ayetlerin önüne kendi benlerinden ürettiklerini geçirmeyi birinci amaç kılmışlar sanki. Onun için kurban kavramında iki tane anlayış var. Birisi toplumların ürettiği anlayış, benlerin ürettiği anlayış, diğeri Allah'ın Kur'an'daki bakışı. Allah'ın Kur'an'daki bakışına baktığımız zaman Allah diyor ki bu insanlar kendi kendilerine, kendi benliklerinden kendilerini bağlayıcı bir şekilde sözler veriyorlar bana. Birisi diyor oğlumu keseceğim diyor. Birisi diyor işte davar keseceğim, inek keseceğim diyor. Birisi bilmem ne keseceğim diyor. Birisi bir şey yapacağım diyor. Bakalım nereye kadar yapabilecek. Verdiği bir sözü yerine getiriyor mu? Değilse Allah emretmiyor kesin edin bulun diye. Ne hayvan kesin diyor, ne ot kesin diyor, ne bir şey kesin. Kesmenize gerek yok diyor yani. O anlam çıkıyor ayetlerden. Ama Allah şunu söylüyor. Yeryüzündeki yaşamda sizin için sınav olarak, imtihan için gönderdiğim yaşamda size bir hayat verdim ve bu hayatı yaşamanız için size nimetler verdim. Nimetler verdim derken bütün yaşayan varlıklara, bu sadece insanlar değil, bütün canlı varlıklara, bunlar sadece insanlar değil, canlı varlık dediğimiz zaman bitkilerde işin içinde, otlarda işin içinde, ağaçlar işin içinde, çiçekler işin içinde, sebzeler, meyveler işin içinde, hayvanlar işin içinde, insanlar işin içinde ve bütün canlı varlıklara Allah onların yaşaması için nimetler ver. Ve insana da sana da ey insan yaşaman için türlü nimetler verdim dedi. Ve her varlık bir başka varlığın yaşaması için bir nimet olarak ortaya konuldu. Şimdi biz etobur ve otobur yaratılmış bir varlık olarak yaşamımızı sürdürürken yaşamak için ete ihtiyacımız var. Yaşamak için ota ihtiyacımız var. Efendim otları keserken hiç o otların canını, kanını akıtırken hiç canımız acımaz ama hayvan keserken acır öyle mi? Lafa bak. Ben şiirler yazıyorum mesela çiçek koparırken duyulan acıları yazıyorum. Şimdi insanlar diyor buna inan nasıl yani? Ben Kur'an'a göre yazıyorum. Kur'an'a göre baktığım zaman sünnetullah kavramı içerisinde otlar da canlı, ağaçlar da canlı, hayvanlar da canlı, insan da canlı. Bir hayvanı kesmekle bir otu kesmek arasında bir fark yok. Bir ağacı kesmek arasında bir fark yok. İki canlıyı öldürüyorsun herkes işte. Efendim ağaç keserken canım yanmıyor da o hayvan keserken yanıyor. Lafa bak bu senin kültürün, bu benim kültürüm, bu insanın bencil kültürü. Ama Allah öyle demiyor. Allah canlı varlıklara kendilerine göre, kendi fıtratlarına göre yaşamaları için nimetler verdi. Ben etobur ve otobur olarak bu nimetlere sahibim. Birisi otobur olarak sadece otları yiyor, ona sahip. Birisi etobur olarak sadece etleri yiyor. Bazıları da mesela otlar yetişirken o toprak içerisinde var olan onları besleyen şeyleri yiyor. Tüketiyor. Değilse yaşamını sürdüremez, büyüyemez. Nadas'a bıraktık. Nedir? Nadas'a bıraktık. Belli bir yerde belli bir ürün üretiyoruz, hasat topluyoruz, aynı ürünü aynı yere tekrar tekrar ekmiyoruz. Çünkü ekersek bitmiyor. Niye? Çünkü o toprakta o ekeceğimiz ürünün yiyerek besleneceği şeyler yok edildi. Yani o ürünler onları yedi, bitirdi, yok oldu. Gördük mü? Neleri yedi? Hayır görmedik ama yok oldu işte. Nadası onun için bırakıyoruz. Bir başka ürün ekiyoruz. Bir başka ürünü orada yetiştirirken nadasa bıraktığımız ürün için orada büyüme başlıyor. Onun meyveleri, onun nimetleri büyüyor o toprakta. Sonra onu ekiyoruz. O zaman yetişiyor. Mesela bir tarlaya üst üste 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl aynı ürünü ek bakalım ne oluyor? Yetişiyor mu? Hayır yetişmiyor. Niye? Onun nimeti bitiyor tarlada. Bir şeyleri tüketiyor. İnsan da bir şeyleri tüketiyor, hayvanlar da bir şeyleri tüketiyor, otlar da bir şeyleri tüketiyor, ağaç da bir şeyleri tüketiyor. Ve en çok tükettikleri su. Hepsinin ortak güzel. İşte insanların kavramlarından, insanların benliklerinden üretilen bir kurban anlayışında tarihe baktığımız zaman çok çeşitli kurbanlar var. Kurban anlayışları var. Biz kırık plak gibi Arapların kültüründeki ataerkil anlayış olan Arapların kültüründeki kurban anlayışının etrafında cızır cızır cızır diyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Arap geleneklerinden gelen, Arap geleneklerinden Müslümanların sünnet olarak aktardığı bize o kurban anlayışını boyuna cızırt atıyoruz. Peki bu din Arabistan'da değil de efendim işte Avustralya'da inseydi veya Afrika'da inseydi ne olacaktı? Oranın kurban anlayışları ne olacaktı? Veya Çin'de inseydi. Resulullah Çinli olsaydı veya Avustralyalı olsaydı veya Japon olsaydı veya Slav ırkından olsaydı veya Aztek olsaydı. Bu sefer onların kurban anlayışlarına mı göre cızırdayacaktık biz? Herhalde öyle. Çünkü atalar dinine göre cızırdamak bizim için çok önemli bir şey yani. Allah'a göre konuşmak değil, Allah'a göre düşünmek değil. Atalar dinine göre cızırdamak sürekli kırık plak gibi. Bugün kurban anlayışını ne atalar dinine göre anlayın ne de kendi ürettiğimiz bugünkü işte etobur ve otoburlara göre, Necetani yanlara göre anlayın. Allah'a göre anlayın. Ama Allah diyor ki, yeryüzüne verdiğim nimetleri bolca yiyin için aranızda paylaşın ve o nimetler aranızda dolaşsın ama bazılarının elinde toplanarak bir servet olmasın diyor. İşte orada o mülk kavramında bazılarının o servet olacak noktaya gelen varlıklardan kendi istek ve arzularıyla Allah'ın bu emrini yerine getirerek toplumda yayması ve vermesi, parçalaması, paylaştırması, fedakarlığı kurban kelimesinin içerisinde. Kelimenin içerisinde. Kurban kavramının içerisinde değil bakın. Kurban kelimesinin içerisinde. Kurban kavramı ise Allah tarafından ortaya konmuş bir kavram değil. Kurban kavramı insanların benliğinden, toplumların benliğinden üretilmiş bir tanrıya karşı kendi istek ve arzularıyla adamalarından kaynaklanan bir kavram. Yani insan çıkıyor ki veya topluma çıkıyor ki biz Allah için şunları kurban edeceğiz diyor. Allah böyle bir şey istemiyor. Allah'ın ortaya koyduğu kavram kendi ayetleriyle insanlara tebliğ ettiği, hükmettiği hükümler çerçevesinde teşekkül ediyor. Ama insanlar kendi kavramlarını oluşturmuş. Bir kurban kavramı. Allah onların oluşturduğu kurban kavramlarının akıbeti noktasında bu benim emrim değil. Ama siz madem ki böyle bir adak yaptınız hadi bakalım sözünüzü yerine getirin anlamında Hazreti İbrahim'e demiş, Kabil'e demiş, Habil'e demiş ve diğer toplumlara demiş. Ama haram şey değil. Zulmetmeyi değil. Bugün insanların birbirlerini öldürmesi, haklarını elinden alması ve onları insanlık adına kurban etmesi, kurban kavramı içerisinde tartışılır mı tartışılmaz mı ayrı bir konu. Ama kurban kavramını insanlar ürettiğine göre bolca tartışabilir. Onun için öyle diyeyim. Evet, Müslüman ülkelerde bu bayram aynı atla aynı şekilde mi kutlanıyor? Evet, aynı atla aynı şekilde kutlanıyor. Çünkü bu bir Arap adeti. Bugün Müslüman ülkelerinde kesilen kurban, veya kurban anlayışı Arapların adeti. Putperest Araplardan gelen, putperest Arapların da uyguladığı, onların da bolca hayvan kestiği bir adetin devamı. Onun için aynen uygulanıyor. Çünkü putperest Arapların bu adeti Müslüman Araplara da geçiyor. Müslüman Arapların yaydığı dinin sünnetinde de böylece görülmüş oluyor. Tarihi verilerinde görülmüş oluyor. Herkes Müslüman olunca Araplara göre kurban kesiyor, Araplara göre bu anlayışı sergiliyor. Evet, aynı şey. Yani adakla kurban meselesi aynı şeydir. Temelde bakış açısı olarak aynıdır. Söz vermedir ama zaman meselesi vardır. Yani birisi kurbanın bir zamanı vardır. O zamandaki adağa kurban denir. O zamana uymayanlara da adak denir. Zaman mefhumundan dolayı adak kurban olur, kurban adak olmaz. Evet, Kanarya arkadaşımız şeyi sordu. Müstazaf kavramı bugün biliniyor mu, bilinmiyor mu diye. Ben şöyle söyleyeyim, müstazaf kavramını işte bir yıldır Kur'an okuyoruz, müstazaf kavramını bilmiyoruz yani. Çünkü müstazaf kavramı diye bir kavram görmedik Kur'an'da, temelde yani. Ama bugün Kur'an'da okuduğumuz ayetler içerisinde zayıf bırakılan, hakları elinden alınan, müellefetil kulüp dediğimiz Müslüman olmayan bir grup, diğer taraftan Müslümanların Mekke döneminde hakları elinden alınarak, zulmedilmesi ve işkencelere tabi tutulması, boykotlara tabi tutulması, zayıf bırakılması, diğer taraftan fakirlerin, fukaraların, yoksulların konusu Kur'an'da geçiyor. Şimdi hangisine müstazaf diyeceksin? Müellefetül kulübe mi? Yoksa işkence altında inleyen Müslümanlara mı? İnletilen Müslümanlara mı? Boykotlara düşen Müslümanlara mı? Yoksa bir toplumun fakirine, fukarasına, yoksullara mı? Hangisine diyeceksin? Bilemem. Ama günümüzde müstazaf kelimesi siyasi bir kavramlaştırmaya yönelmiş ve bu siyasi kavramlaştırmayla bir ideoloji haline getirilmiş bazı toplumlarca. Halbuki Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da geçen bazı şeylerin, kavramların ideoloji haline getirilmesi gündemde değil. Kur'an parçaların bir ideal, bir hayal, bir ideoloji haline getirilmesinden çok Allah'ın ortaya koyduğu dinin temellerinin ve onun bakış açısının ve onun yaşamının insanların hayatına egemen olmasını ister. Adaletten yana olmak, zulme karşı çıkmakla görevli Müslüman, yolda kalmışa, fakire, fukaraya sahip çıkmakla görevli Müslüman hepsini bütünleştirir ve benliğinde toplar. Eğer bugün müstazaf kelimesi doğru dürüst anlaşılmıyor ise Arapçada geçen anlamıyla veya müstazaf kelimesiyle bir şeyler yapmaya çalışanlar yanlış anlaşılıyor ise meselenin Allah'ın ortaya koyduğu esaslardan farklı olarak öne çıkarılmasından kaynaklanır. Bir insanlık temeline dayalı olarak, bir sünnetullah kavramına dayalı olarak, gerçekten insanca bir davranış biçimi olarak insanların özgürlüklerine, haklarına, la ilahe illallah kavramıyla, tevhid kavramıyla sahip çıkış, hiçbir insanın diğer insanların egemenliği altına, diğer insanın egemenliği altına girme durumu yoktur. Her insan diğer insana karşı özgürdür. Sadece Allah'ın egemenliği altında olabilir. Yaratıcının egemenliği altında olabilir anlayışındaki tevhid ilkesi çerçevesinde meseleye bakıldığı zaman insanlık kavram açısından, o zaman her kim insanların temelde doğuşta var olan kendisi olma hakkının üzerine kendi aklını, kendi muhakemesini egemen kılmak istiyorsa o insana karşı zulüm etmiş olur. Bu Müslüman da olabilir, gayrimüslim de olabilir, ateist olabilir, solcu da olabilir, ne olursa olsun fark etmiyor. Bugün Müslüman dünyasında Allah'ın özgür yarattığı ve aklını, muhakemeni, kalbini, düşünceni ve iradeni sadece Rabbine bağla, hiçbir insanın kulu kölesi olma hükmünü çiğnetecek şekilde, çiğneyen şekilde oluşturulan bir sürü sistem, mezhepleşmelerden, tarikatlaşmalardan, cemaatleşmelerden tutun da bir sürü sistemle bu zulüm zaten işleniyor. Yani insanlar zayıf bırakılıyor, akılları sıfırlanıyor, muhakemeleri sıfırlanıyor, düşünceleri sıfırlanıyor, susturuluyor ve böylece de müstazaf durumuna düşürülüyor. Yani zayıf bırakılanlar durumuna düşürülüyor. Bir öğreti sistemi olarak, bir eğitim sistemi olarak. Mesela siz Kur'an'ı okumayın, anlayamazsınız. İfadesi bile bu topluma söylenirken hangi anlamda söylendiğini herkes biliyor. Bu ifade bile anlayamazsınız denilen kitleleri müstazaf ilan etmektir. Yani siz zayıfsınız. Kendi başınıza hiçbir şey yapamazsınız, anlayamazsınız anlamına getirmektir. Veya bugün içtihat kapalıdır, hiçbir içtihat edecek müçtehit bulunmaz, hiçbir Müslümanın içtihat hakkı yoktur demek, insanın aklını kullanmaya, muhakemesini kullanmaya, iradesiyle kararlar vermeye yetkisi yoktur demektir. Bu da bütün o Müslümanları müstazaf kılmaktır. Yani zayıf bırakmaktır. Allah'ın verdiği akletme hakkını, muhakeme kurma hakkını ve de iradesiyle hükmetme hakkını ortadan kaldırmaktır. Yani müstazaf deyince illaki bir kafirin gelip Müslümanların başına egemen olması değildir. Evet Akkuş, doğru söylüyorsun. Müstazaf kelimesi zayıf bıraktırma zaten. Ben de onu anlatıyorum zaten. Dolayısıyla müstazaf kelimesi sadece bir sömürü düzeninin, ekonomik düzeninin veya siyasal düzeninin bir ürünü olarak göstermek yanlıştır. Onun için Kanarya, müstazaf kelimesi ne yazık ki anlaşılmamıştır. Zayıf bırakılma ne demektir? Anlaşılmamıştır. İçtihat kapısını kapatmak, bütün Müslümanları zayıf bırakmaktır. Ellerinden akletme hakkını, muhakeme kurma hakkını ve de hükmetme hakkını elinden almaktır. Sizin böyle bir hakkınız yok demektir. Bir mezhebe tabi olmak zorundasın hükmü, zorundalık kuralıyla, kesinlikle o zorundalık şahsına uyacak bu insanları zayıf bırakmaktır. Çünkü mezhep dediğimiz zaman insan görüşleridir. Çünkü mezhepler insanların görüşleriyle oluşur. Allah'ın hükmünün olmadığı yerde insanlar ne yapacaktır? Hüküm oluşturacaktır ve böylece mezheplerini yani görüşlerini bildireceklerdir. Ve siz insanlara kendin görüş bildiremezsin, belirtilmiş, bildirilmiş görüşlere uymak zorundasın denildiği zaman o insanların düşünme hakkını, görüş bildirme haklarını elinden almış, zayıf bırakmış olursun mesela. Onun için Hasan'ın yazdığı ayetler güzel ayetler işte bu konuda. Lütfedelim onları yeryüzünde önderler ve mirasçılar kıl. Kimi? İnsanları. Gerçekten ellerinden düşünme hakkı, akletme hakkı, muhakeme kurma hakkı, özgür iradesiyle mezhebini yani görüşünü bildirme hakkını elinden alan insanlara karşı özgür kılalım. Onları yeryüzünde önderler ve mirasçılar yapalım diyor Allah ayetinde. Evet. İşte Allah'ın yarattığı insanın dünyadaki yaşamında hangi alanda zayıf bırakmışsan, örneğin düşünme alanında zayıf bırakmışsın, önüne engeller koymuşsun. Akletme alanında zayıf bırakmışsın, önüne engeller koymuşsun. Düşüncesini, iradesini, mezhebini, çünkü mezhep demek görüş bildirmek demektir. Görüşünü bildirme hakkını elinden almışsın, hükmetme yetkisini elinden almışsın, zayıf bırakmışsın, ekonomik haklarını elinden almışsın, zayıf bırakmışsın, siyasi haklarını elinden almışsın, zayıf bırakmışsın. Bütün bu zayıf bırakılmalar bir müstezaf sınıfı oluşturmaktır. Müstezaf haline gelmektir. Bugün dünyada Müslümanlar, örnekleyelim, kendi devletleri bile olsa, örnekleyelim, kendi devletleri bile olsa, ekonomik ve siyasi açıdan üstün bile olsalar, örnekleyelim, bugünkü İran'da olduğu gibi şu mezhebe bağlı olmak şarttır, bu mezhebin dışına çıkarsanız dini inkar etmiş sayılırsınız gibi bir hükümle insanlar karşı karşıya geliniyorsa ve devletin bir resmi mezhebi ilan edilirse ve bunun dışına çıkılamayacağı söylenirse bu zayıf bırakılmadır. Bugün mesela İran'dakiler bana göre müstazaftır şu anda. Oradaki Müslümanlar. Mevcut İslam devletinin hükmü gereği akletmeleri, muhakeme kurmaları, fıkh etmeleri, mezhep bildirmeleri yani görüş bildirmeleri bir mezhebin gölgesi altında tarumar edilmiş, sınırlandırılmış, zayıf bırakılmış, hiçbir Müslümanın kendi mezhebini bildirme hakkı yoktur. Kendisinin akletme hakkı yoktur. Kendisinin muhakeme hakkı yoktur. Kendisinin düşünme hakkı yoktur. Siz şimdi dersiniz ki onlar devrim yaptı, bütün dünyaya meydan okudu. Bana göre Kur'an'a baktığın zaman onlar şu anda müstazaftır. Niçin? Çünkü insanların elinden siz akletmeyi, muhakeme kurmayı, düşünmeyi ve özgür iradesiyle hükmetmeyi ve bu hükümlerini insanlara iletmeyi alırsanız, Allah'ın insanlara verdiği bu temel hakları alırsanız onları müstazaf ilan etmiş olursunuz. Evet, müstazaflar istikbar karşısında ki mazlumlu insanlar değil mi? Hayır. Sadece onlar değil. Onlar da var ama onlar değil sadece. Sadece zayıf bırakılanlar, ekonomik açıdan, siyasi açıdan zayıf bırakılanlar değil. Bir insan istediği kadar ekonomik ve siyasi özgürlüğe sahip olsun. Eğer aklının bir ucunda, aklının bir köşesinde kendini Allah'ın verdiği yetkileri kullanma noktasında yetersizleştirilmiş hissediyorsa, örneğin Allah akıl et ey Müslüman diyor. Kendini akıl etme noktasında yetersizleştirilmiş hissediyorsa, Allah muhakemeni kur ey Müslüman diyor. Allah düşün diyor, tefekkür et diyor. Allah hükmet diyor. Şimdi bir insan yetiştirildiği kültürle, çevresinden etkilenmelerle, çevresinden gelen baskılarla akletmeyi, fıkh etmeyi, tefekkür etmeyi aklının ucundan bile geçirmiyorsa, geçirdiği anda da kendisinin sapık, mezhepsiz ve dinsiz olacağını sayıyor ise işte o da müstazaftır. Zayıf bırakılmıştır. Halbuki Allah ona sen güçlüsün, ben sana akıl yeteneği verdim, muhakeme verdim, düşünme yeteneği verdim, hükmetme yeteneği verdim ve bunu da beyan yeteneği verdim. Bütün bunları senden hiç kimse alamaz diyor. O insansa diyor ki ya Rabbi benim atalarımdan gelen kültürüm, yetiştirdiğim kültürüm, öğrendiğim din benim elimden bunları aldı diyor. Ben yapamam diyor. Yaptığım anda mezhepsiz olurum diyor. Yaptığım anda sapık olurum diyor. Yaptığım anda kafir sayılırım diyor. Bu hissiyatla bunları yapamıyorsa işte zayıftır, müstazaftır. Anlıyor musunuz? İşte müstazaf kelimesine sadece siyasal ve ekonomik açıdan özgürleşmeleri elinden alınmış, fakir bırakılmış, yoksul bırakılmış, ezilmiş insanlar olarak meseleye bakıldığı için, genelde müstazaf anlayışında bunlar olduğu için Kur'an'a göre anlaşılmamış oluyor müstazaf kelimesi. Evet, başka soru var mı? Ha, bir arkadaş bir şey sordu, hemen onu görelim. Ne diyor? Haçla yapılan ibadetler var, şeytan taşlama adet midir, ibadet midir konusunda sorular soruyor. Şeytan taşlamak farz mıdır diye soru soralım hemen. Eğer farz diyorsak ibadettir, değil diyorsak adettir. Şimdi soralım, şeytan taşlamak farz mıdır, değil midir? Soruyu soran arkadaşımız, hacca gidip bunu yaşayan arkadaşımız, şeytan taşlamayı farz olarak mı sana öğrettiler yoksa farz değildir mi dediler? Gereklilik diye bir şey yok. Farz mı değil mi? Gereklilik diye bir şey yok hükümlerde. Ya farzdır ya değildir. Ne dediler? Farz mı dediler? Kim dedi farz diye? Farz diyen kim? Bir şeyin farz olması için Allah'ın emretmesi lazım hüküm olarak. Farz kılması lazım. Nasıl Allah size namaz farz edildi, emredildi? Nasıl Allah size oruç emredildi der gibi o senin yorumun. Yorumlar farz olmaz. Hala da anlamadınız. Öyle dediler. Öyle dedilerle din olmuyor Rıfat. Bir senedir Kur'an okuyoruz. Ha sen demiyorsun. Sen demiyorsan mesele yok. Allah'ın dininde şeytan taşlamak farz değil. Böyle bir şey yok. O bir adettir. Hacerül Esved'i de öpmek de farz değil. Zaten İlmihal kitaplarında da nelerin farz olduğunu aşağı yukarı söylüyorlar. Şeytan taşlamak adet. Başka soru soran var mı? Mikrofonu bırakıyorum. Başka sorular var mı? Buyurun sorun Saadet Hanım. Selamünaleyküm. Sesim geliyor sanırım. Herkese iyi akşamlar. Mehmet Bey, ben bu anlatılanlardan, daha doğrusu Kur'an'ı da baştan sona senedir okuduk, bitirdik. Şöyle bir düşünce ya da daha doğrusu bir özet aklımdan geçti. size soru olarak göndermiştim. Genel olarak tefsir kitaplarında ya da işte dini yazıların tümünde marifet, tasdik, ikrar, amel şeklinde Kur'an'ın marifeti aklın iman etmesi, tasdiki kalbin iman etmesi, ikrar, dilin iman etmesi, ameli de bedenin iman etmesi olarak tanımlıyorlar. Buradan benim anladığım, bütün Kur'an okumalarımızdan da çıkardığım şu. Kur'an baştan sona hayatın içinde yaşanan olaylara binaen indirilmiş Allah'ın yol göstermesi. Yani her ayet neredeyse bize aklımıza hitap ediyor. Yani aklı düşündürtmek için, kalbi iman ettirmek için, dilin söylemesi gereken de ki şeklinde ayetler var ya da yapın şeklinde ayetler var. Yani o dönemde yaşanan bütün olayların üzerine Allah sürekli hayatın nasıl yaşayacaklarına dair direktifler vermiş. Kur'an'ı aslında bu şekilde anlayıp yaşamayı biz burayla birleştiremiyoruz. Yani akla hitap eden ayetleri eğer aklımız düşünüp Allah'ın bizden istediği şekilde anlamıyorsa, bu işi yapmıyorsa, kalbe emredilen ya kalp için söylenen sözleri kalbimiz icat etmiyorsa, de ki şeklinde gelen ayetleri biz hayatın içinde o şekilde yaşadığımız olaylarla birleştirip anlayıp kendi hayatımızdaki nasıl diyeyim olayları yaşarken kullanmıyorsak, bedenimize dair gelen ayetleri, Rab denilen şeyleri yapmıyorsak ayetleri doğru anlayabilir miyiz? Hani bunlar yaşanmadan Kur'an anlaşılabilir mi? Ben bunu sormak istiyorum. Çünkü biz Kur'an'ı maalesef kitap gibi okuyoruz. Örneğin Tekasür suresini okuduğumuzda bizim hayatımızda neresine hitap edecek bu? Çünkü biz hayatımızdaki olaylarla Kur'an'daki olayları birleştiremiyoruz. Benim kendi hayatımda da genel olarak gördüğüm bu. Kur'an'ı anlamakta, yaşamakta bunun için zorlanıyoruz diye düşünüyorum. Yani Kur'an'daki o peygamberin yaşadığı hayata binaen inen ayetler bizim hayatımızda da bizim olaylara karşı iniyormuşçasına biz anlayıp bunları bu şekilde yaşamamız gerekiyor sanırım. Burada sorun yaşıyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Evet, şimdi sorunun kaynakları kitabi olarak geliyor. İşte marifet, tasdik, ikrar, amel gibi şeyler olarak geliyor. Bütün bunlar tarihte işte düşünen insanların kendilerine göre ürettikleri ve kavramlaştırdığı şeyler. Bu veya buna benzer birçok şey gelen kültürümüzde bu şekilde kavramlaştırılıyor ve bu kavramlar bir noktadan sonra kişinin önüne geçiyor, ayetlerin önüne geçiyor ve ayetlerin önünde bizi yönlendirmeye başlıyor. Örneğin geçmişte bir alim bir ayeti yorumluyor, ondan bir kavram çıkarıyor veya Kur'an'ı okuyor, yorumluyor, ondan kavramlar üretiyor. Bu kavramlar bir müddet sonra o dinin temel kavramları halindeymiş gibi algılanmaya başlıyor. Daha sonra bir başkası yapıyor aynı şeyi, bir başkası yapıyor, bir başkası yapıyor. Sonra kavramlar üzerinden din oluşmaya başlıyor. Ayetler üzerinden değil. Kavramlar üzerinden din oluşmaya başlıyor. Sonra insanlar, silsileye bakıyoruz, ne yapıyorlar? Bu kavramlar üzerinden oluşan dinin tartışmasını yapmaya başlıyorlar. Kavram kargaşası başlıyor. Bu kavram kargaşasının içerisinde kavram tartışması başlıyor. O zaman meseleye bu kargaşalar çerçevesinde, bu tartışmalar çerçevesinde baktığımız zaman ayetler anlaşılmaz hale geliyor. İşte Resulullah'ın yaşadığı hayat diyoruz. O Resulullah'ın yaşadığı hayatı yaşamak gibi bir yaşamak. Veya sahabenin yaşadığı hayat diyoruz. O yaşamak, o sahabenin yaşadığı hayatı yaşamak gibi bir yaşamak. Veya onların çektiği sıkıntıları çekmek. Veya onların mücadelesini ortaya koyduğu gibi mücadele etmek. Bütün bunlar bizim tarihten gelen, işte ayetlerden okurken onların yorumlarından öğrendiğimiz, İşte Müslümanların etrafta kavramsal tartışmalarla birbirine söylediklerinden edindiğimiz şeylerle birlikte beraber geliyor ve bizim önümüze dikiliyor. Kendimize göre de bir özet çıkıyor. Bu özetle karşımıza oturuyor. Sen böyle olmazsan, şöyle olmazsan Müslüman olmazsın diyor. Böyle olmazsan Müslüman olmazsın, böyle olmazsan Müslüman olmazsın, şöyle olmazsan Müslüman olmazsın diyor. Ayetler mi diyor? Hayır. Kavramlar diyor. Ayetler mi diyor? Hayır. Tarih diyor. Ayetler mi diyor? Hayır. O tarihten, o kavramlardan ürettiğimiz, somutlaştırdığımız şeyler söylüyor. Halbuki ben defalarca anlatıyorum, her zaman da anlatıyorum. Ne diyor da Allah bir surenin başlangıcında? İnsanlar üç sınıftır. Sağcılar, solcular ve mukarrebinler. Bu ayet ne zaman geliyor? Mekke devrinde geliyor. Sağcılar derken müminleri, solcular derken kafirleri, mukarrebinler derkense müminler içinden öne çıkanları ifade ediyor. Vakıa suresindeki bu ayetleri ben her zaman Müslümanların kendi toplumları olmayıp da kendi yaşam biçimlerine göre bir düzen kuramayıp da, kendi devletleri olmayıp da, bir başka egemenlik altında yaşarken, Mekke'deki gibi, Allah'ın insanları 3 sınıf ayırdığını, Müslümanları da 2 sınıf ayırdığını sürekli vurguladı. Bunu usul derslerimde anlattım, Mekke dönemini anlatırken, bu ayetleri anlatırken anlattım. Diğer taraftan Kur'an'ın diğer ayetlerini anlatırken de anlattım. Bir kere hala da biz şundan kurtulamıyoruz. Atalarımızdan gelen dinin duygusal motifinden, kavramsal motiflerinden, klasik motiflerinden kurtulamıyoruz. Hep o şablonlarla bakıyoruz. Tarihsel motiflerinden kurtulamıyoruz. Hep o şablonlarla bakıyoruz. O şablonlarla baktığım için bir türlü Allah'ın ayetlerini anlama noktasında yeterli berraklığa azmedemiyorum bakın. Yeterli netliğe, berraklığa ulaşamıyoruz. Şimdi Vakıa suresine baktığımız zaman Allah diyor ki insanlar 3 sınıftır. Sağcılar, solcular, yani kitabı sağ elinden verilenler, kitabı sol elinden verilenler ve mukarrabinler. Tarif ediyor şimdi. O kitabı sağ elinden verilenler ki onlar müminlerdir. Onlar cennetlerde şu nimetlerle karşı karşıyadırlar. Onlar kitabı sol elinden verilenlerdir ki onlar cehennemde şu cezalara sahiptirler. Ve mukarrabinler. Onlar o toplumda öne çıkanlardır ki onlar da cennetlerde şöyle bir mevkidedirler. O Mekke'nin karışık döneminde, o mücadele döneminde bu ayetler gelip de insanları sınıfladığı zaman gördüğümüz şey ne? Gördüğümüz şey şu. Mekke'nin yapısına bakın. Mekke'nin yapısında eşraftan olan Müslümanlara baskı yapılmamış. Kölelere, zayıflara, fakirlere yapılmış. Müslümanların eşrafları da onlara sahip çıkmış. Osman gibi, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Abbas gibi, Hamza gibi, Ebu Talip gibi şahıslar hep sahip çıkmış. Özellikle Ebu Bekir sürekli o köleleri satın alarak özgürleştirmiş. Fakirlerin arkasında olmuşlar. Ama eşraftan Müslüman olduğu zaman, yani zengin sınıfından, bir aşiretten Müslüman olduğu zaman, kendi aşireti bir şey demekten sonra başka aşiretler asla bir şey diyememiş. Ortalıkta rahat rahat gezmişler. Ama Müslümanlara yapılan zulmün karşısında onlar çok vicdani noktada bir paylaşımda olmuş. Arkasından bakıyoruz, tarihte görüyoruz, ayetlerde görüyoruz, işte hadislerde görüyoruz. Onu da ben usul kitaplarında onlardan örnek vererek sürekli anlattım. Müminler sınıfı kendi arasında ayrılmış, o sağcılar sınıfı. Bir kere o sağcılar sınıfı öne çıkmayanlar, yani mukarrebin olmayanlar. Yani akıllarını, güçlerini, emeklerini, her şeylerini Resulullah mücadele verirken onlar da kol kola öne çıkmışlar ve mücadele vermişler. Ama müminler sınıfı öne çıkmamış, mukarrebin olmamış, arkada kalmış. Ne mukarrebinler müminler sınıfına, yani sağcılar sınıfına, siz niye, ne biçim Müslümansınız, niçin arkada kaldınız, niçin bizim gibi mücadele vermiyorsunuz, niçin geride kaldınız dememişler. Veya o geride kalanlar, o mukarrebin sınıfına, ikide bir öne çıkıp duruyorsunuz, sizin yüzünüzden başımız belaya giriyor dememiş. Böyle bir suçlamaları yok. Herkes kendi gayretinde, kendi vicdanıyla baş başa, kendi aklıyla, kendi yaşamıyla baş başa. Allah yolundaki mesafeleri kat etmiş. Kimi öne çıkmış, mukarrebin olmuş, kimi geride kalmış. Şimdi geride kalanlara bakıyoruz. Ben genelde hadis kitapları okurken ve tarih okurken şunu gördüm. Sahabe anlatıyor, gayet insani bir şekilde anlatıyor. Kutsal kavramları yok bizim gibi. Bakın bizim gibi kutsal kavramları yok. Bizde mesela sahabe kavramı var, kutsal. Sahabeler hata etmez, sahabeler çok cesurdur, sahabeler işte asla münafık değildir, asla riyakar değildir, asla yalan söylemez, asla cesaretsiz davranmaz, asla şöyle olmaz, asla böyle olmaz. Bizde böyle bir kutsal kavram var. Ama sahabelerde böyle bir kutsal kavram yok. Hepsi bir insan. Zaafları var, iyileri, yönleri var, kötü yönleri var, şu yer, bu yer. Şimdi sahabe anlatıyor. Bu anlattıkların özetinden, ben sahabelerin anlattıkları özetlerden ve tarihten gelen özetlerden Müslümanları, o mukarrebin olmayan Müslümanları, kitabı sağ elinden verilen Müslümanları ayırıyorum bakın. Bir, aklen ve kalben Müslüman olmuş ama Müslümanlığını ne Müslümanlara ne kafirlere açıklayamamış, kendinde kalmış. Mesela sahabenin birisi diyor ki hadiste, vallahi ben diyor en az 6 ay diyor kendi içimde sakladım diyor, kimseye söyleyemedim diyor. Herkes onu kafir biliyor. Müslümanlar da kafir biliyor, kafirler de kafir biliyor. Yani kafirlerin münafığı olmuş oluyor. Eğer münafığı tersine okursak. Birinci grup bu. İkinci grup, o sağcılar sınıfından, o baskıyı ve işkenceyi görerek, korkarak veya çekinerek veya işte başka şeylerde neyse, hangi durumda mütalaa ettiyse, geliyor sadece Müslümanlara diyor ki ben de Müslüman oldum, lütfen benim Müslüman oluşumu o kafirlere açıklamayın. Şu anda bunu açıklayacak durumda değilim. Zamanı gelince ben açıklarım diyor. Müslümanlar onu biliyor ama kafirler onu kafir biliyor. Müslüman bilmiyor. Ama o sağcılar sınıfından. Veya geliyor üçüncü grup, ben Müslüman oldum diyor, herkese açıklıyor ama aktif değil. Evinde, işinde, gücünde, tarlasında, bağında, çubuğunda, işte hurma bahçelerinde çobanlığını yapıyor veyahut da sebzesini topluyor veya ticaretini yapıyor. Ben Müslümanım diyor. Ben artık terk ettim diyor. Fakat Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Ebu Zer gibi, örnek verelim Osman gibi öne çıkıp da mukarrebinler sınıfına girmiyor. Sadece herkes biliyor onun Müslüman olduğunu. Pasif Müslüman. Şimdi ayetlere baktığımız zaman ne sahabe ne peygamber dini yaşamak için özel bir gayret gösterip kendisine sürekli yemiş değil. Yani gece gündüz işte şunu yapalım, bunu yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım, şunu edelim, bunu edelim, şöyle çalışalım diye bir gayret içerisinde değiller eğer tarihe dikkatli okursak. Sadece şunu söylüyorlar. Biz artık putlara tapmıyoruz. Biz Allah'a tapıyoruz. Biz Allah'tan gelen ayetleri uyguluyoruz. Allah diyor ki namaz kıl, kılıyoruz. Allah diyor ki zina etme, etmiyoruz. Hırsızlık yapma, yapmıyoruz. Adam öldürme, öldürmüyoruz. İşte Mekke'de gelen ayetler belli. İnfak et diyor, zekat verin diyor, veriyoruz. Fakire, fukaraya, sahibe, yolcuya, miskine sahip çık diyor, sahip çıkıyoruz. Putları da tapmıyoruz. Gidip put kırmıyorlar. Kabe'yi basmıyorlar. Kafirlerin evlerine basmıyorlar. Onlarla dövüşmüyorlar. Kavga etmiyorlar. Sadece söylüyorlar. Diyorlar ki biz böyleyiz, putlara tapmıyoruz, sadece Allah'a tapıyoruz, sizin yolumuzda değiliz. Allah da bize şunları emretti. Yalan söyleme, riyakarlık yapma, hırsızlık etme, zina etme, adam öldürme haksız yere ve yolda kalmışa, fakire, fukaraya sahip çık, miskine sahip çık. Biz bunları yapıyoruz. Bunlar suç değil ki. Fakat ne oluyor? Onlar normalde hiçbir şey yapmadan Allah'tan gelen ayetleri okuyorlar ve bu hayatı yaşamaya başlıyorlar. Fakat Allah'tan gelen ayetlerin özüne bakıyoruz. O putlara bir yorum getiriyor Allah. Putperestlerin dinlerine bir yorum getiriyor ve böylece bir tartışma başlıyor. Tartışma bugünkü kavramlar gibi küfür kavramında değil, baskı kavramında değil veyahut da saldırı kavramında değil. Bir düşünce tartışması. İşte küfür karanlık demek. İman, hidayet, aydınlık demek. Küfür, karartmak demek. Gerçekleri gizlemek demek. Sen kafirsin. Bugün hakaret anlamında kullanılıyor. Öyle değil. Ya sen bak şu konuda şu gerçekler varken bunu örtüyorsun, bunu gizliyorsun. Bunun Arapça karşılığı küfrediyorsun. Karanlıkta tutuyorsun. Böyle bir şey yapma. Yani böyle bir kafirlik yapma. Yani böyle gizleme. Böyle karartma. Açık ol. Net ol. Bak burada şunu söylüyorsun, burada bunu söylüyorsun. Bu bir çelişki. Bu ikiyüzlülük olur. Bu riyakarlık olur. Bak şurada şunu söylüyorsun, burada bak çelişiyorsun. Burada bu yalan söylemiş oluyorsun. Bu bir gerçeği, bu yalanla kapamaktır, gizlemektir, örtmektir. Şimdi bu cümlelerimi Arapçaya döndürdüğüm zaman örtmek, gizlemek kafir anlamına geliyor. Küfür anlamına geliyor. Örten ve gizleyen kafir anlamında kullanılıyor. Ve örtmek ve gizlemek de küfür anlamında kullanılıyor. Evet, biz anlatmıyoruz. Onlar anlatıyordu. Onlar geliyordu mesela, anlatıyorlar. Şimdi putperest Arapların Müslümanlara baskı yapma nedenleri de buydu zaten. Müslümanlar bir şey yapmıyordu ki. Kötü bir şey yapmıyorlardı. Ama Müslümanlar evvela bir insanlık olarak düşüncelerini söylüyorlardı. Biz diyorlardı putlara tapmayacağız, vazgeçtik. Bunda yanlışlıklar var diyorlar. İki, biz yalan söylemeyeceğiz. Riyakarlık yapmayacağız. Hırsızlık yapmayacağız. Zina etmeyeceğiz. Haksız yere adam öldürmeyeceğiz. Kimsenin malına, canına, özüne, namusunda gözümüz yok. Müşteri olun. Bu konuda bize güvenin, biz müminiz diyorlar. Peki arkasından Allah'tan gelen ayetlere göre onlar fakire, fukaraya, yetime, yolda kalmışa sahip çıkıyorlar. Şimdi her sahip çıkış insanların, toplumların onlara karşı sempatisini, sevgisini artırıyor. Şimdi bir tarafta dürüstlüğün simgesi oluyorlardı, diğer tarafta da sahip çıkışların simgesi oluyorlardı. Bunları yaşıyorlardı. Ama diğer taraftan üçüncü bir şık vardı. Allah'tan gelen ayetler onlara bir muhakeme etmeyi öğretiyordu. Akletmeyi öğretiyordu. Düşünmeyi öğretiyordu. Ve gelen ayetler kafirlerin inançlarıyla ilgili, o küfredenlerin inançlarıyla ilgili çelişkileri o kadar güzel ortaya koyuyordu ki Müslümanlar çıkıyordu toplumda. Bir kafiri karşına aldıkları zaman ona anlatırken adamın aklını alıp gidiyorlardı. İşte Mekke'nin eşrafı, putperest eşrafı bundan korktu. Karşımızda Müslümanlar var. Muhammed ve adamları var. Dürüstlüklerine bir diyecek yok. Hırsız değiller, uğursuz değiller, katil değiller, yalan söylemezler, riyakar değiller. Ama bunlar ne yapıyor? Bunlar bizim sahip çıkmadığımız fakirlere, fukaraya sahip çıkıyor. Yolda kalmışlara sahip çıkıyor. Halbuki bir zamanlar bunlar, bu fakirler, bu fukaralar, bu yoksullar geliyordu. bizim şanımızın, şöhretimizin karşısında eziliyorlardı. Bizim üstünlüğümüzü kabul ediyorlardı. Ve bize kul köle oluyorlardı. Ama şimdi Muhammed ve adamlar çıktı ortaya. Bunlara insan gibi davranıyor. Bunlara sahip çıkıyor. Bunları kendileriyle eşit görüyorlar. Hiçbir fark görmüyorlar. Onlar da bizi adam yerine koymaz oldu. O fakirler, o fukaralar, o yolda kalmışlar. Bizi artık adam yerine koymuyorlar. Sinir oluyorlardı. Geçmişte o fakirler, o fukaralar, o yolda kalmışlar. Onları adam yerine koyuyorlardı. Çünkü onlar o görünüşleriyle, o yapılarıyla onları eziyorlardı. Onlar da onları adam yerine koyuyordu. Şimdi Muhammed ve arkadaşları o yolda kalmışlara, o fakirlere, o fukaralara eşit muamele görünce ve onlara sahip çıkınca onlar da onlara karşı sevgi duymaya başladı. Bu Mekke eşrafının aşına hiç gelmedi. Hiç. Diğer taraftan Müslümanlar oturuyorlardı bir konuşmaya, bir tartışmaya, bir görüş alışverişine. Allah'tan gelen ayetleri okuyarak, onlar inanmıyorlar Allah'tan geldiğine. Ama Müslümanlar yine de Allah'tan geldiğine. O Allah'tan gelen ayetleri okuyarak, kafirler inanmıyordu. Kafirler şöyle düşünüyordu, Muhammed kendi aklından söylüyor. Müslümanlar, Muhammed'in adamları da kendi aklından söylüyor. Bir akıl tartışması, bir muhakeme tartışması, bir düşünce tartışması gibi geçiyordu aralarında onlara göre. Bu akıl tartışmasında, muhakeme tartışmasında, düşünce tartışmasında kafirler hep yeniliyordu. Ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Çünkü Allah'tan gelen ayetler onların bütün açıklarını ortaya koyuyordu. Ve şimdi bir taraftan şahsiyetlerine hiçbir şey diyemedikleri bir kitle oluşuyor. Diğer taraftan o kitle onları adam yerine sayan fakirliği, fukarayı, yoksulu kendinden uzaklaştırıyor, kendi yanlarına çekiyor. Öbür taraftan da oturup konuştukları zaman eskisi gibi artık akıllarıyla, muhakemeleriyle, düşünceleriyle üstün gelemiyorlar. Böyle bir ortam da oldu. Müslümanlar ayrı bir gayret göstermediler ki. Biz şöyle yapalım, böyle yapalım, şöyle mücadele verelim, Kabe'yi basalım, buraya iktidar olalım, burada siyaseti ele geçirelim, buranın bilmem nesini ne yapalım, ekonomisini ele geçirelim, burada bir devlet kuralım diye böyle bir dertleri yoktu. İşte okuduk Mekke tarihini, oradaki gelen ayetleri. Böyle bir dertleri yoktu. Müslümanlar sadece insan olmayı öğrendiler ve insanca davranmayı öğrendiler. Bu tabii bir gelişimdi. Bu tabii gelişimin arkasından putperest Arapların eşrafı rahatsız olunca baskı yapmaya başladı. Baskıya karşılık da dördüncü şık gelişti. Sabır ve azim, yani sabretme başladı. Şimdi bugünse ne var? Bugünse Allah Resulü'nün ve arkadaşlarının çok rahat bir şekilde isteyenin öne çıktığı, istemeyenin geride kaldığı, isteyenin gizlediği, isteyenin sadece Müslüman'a açıkladığı, isteyenin herkese açıkladığı çok rahat ve serbest bir ortamın yerine kavramlar oluşturduk. Medine'ye göre kavramlar oluşturduk. Tarihe göre kavramlar oluşturduk. Siyasetler oluşturduk. Siyasi bilinçler, kavramlar oluşturduk. İdeolojik kavramlar oluşturduk. Ve buna göre artık bir Müslüman tarif edin. Mesela artık Mekke'deki bir Müslümanın kendi kalbinde ve aklında Müslüman olup hiç kimseye açıklamamasını Müslümanlık saymıyoruz. Veya bir Müslümanın herhangi bir farklı fikirde olan birisinin gelip de bir Müslüman arkadaşına bak ben de sizin gibi düşünüyorum ama şimdi bu düşünceyi başkasına söylemeyin sizin gibi düşündüğümü çekiniyorum demesini korkaklık ve kaypaklık olarak görüyoruz. Veya bir Müslümanın mukarrebin olmamasını, sadece kendi içinde olmasını, inanmasını ve insanca yaşamaya devam etmesini, işiyle, aşıyla, gücüyle uğraşmasını Müslümanlık saymıyoruz. Neden? Çünkü Allah'a göre, Allah'ın ayetlerine göre, Resul'ün sünnetine göre düşünmüyoruz. Neye göre düşünüyoruz? Tarihin bize öğrettiklerine göre, tarihimizden gelen kavramlara göre, bugünkü güncel siyasi fikir adamlarının, Kur'an üzerine eğitim yapmış, eğitim görmüş fikir adamlarının, müfessirlerin veyahut da fakihlerin düşüncelerine göre düşünüyoruz. Onlar çünkü yeni bir din ürettiler bize, koydular önümüze. Müslümanlık bu ve Müslüman olacaksan böyle olacaksın dediler. İşi normal seyrinden çıkardılar. Tabii seyrinden çıkardılar. Tabii seyri neydi? Çok rahat. İnsanın kendisinde, kendi içinde var olacağı, aklında var olacağı, beyninde, düşüncesinde var olacağı, kalbinde var olacağı, bu varoluşu istediği gibi çıkaracağı, istediği zaman, hazır olduğu zaman istediği gibi çıkaracağı ve istediği gibi kendi kalbinden doğan fedakarlıklarla kendini öne çıkaracağı veya geride bırakacağı bir özgürlük kavramı içerisinde Allah'ın onları serbest bıraktığı bir ortamda doğal seriyle giden bir anlayışla sahabeler, Resulullah bu işi yaşarken biz bugün öyle yaşayamıyoruz. Bize tarihimiz bir din getirdi. Çevremiz bir din getiriyor. İçinde bulunduğumuz siyasi bilinçlenmeler bir din getiriyor. fikir adamları bir din getiriyor. Müfessirler bir din getiriyor ve bunlarla bir statüko oluşuyor. Bu statükoda biz Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği sünnetullah kavramına göre gayet doğal bir dini yaşamıyoruz. İşte o zaman bu sorudaki şeyler çıkıyor. Allah'a göre değil. İşte marifet diyoruz, tasdik diyoruz, ikrar diyoruz, amel diyoruz. Bunların şöyle olursa şöyle olur diyoruz, böyle olursa böyle olur diyoruz. Şunlar varsa şu yok diyoruz, şu varsa bu yok diyoruz. Örneğin akıl iman etmiş, beden amel yapmıyor. Ama kalp tasdik etmemiş. Dilde tasdik de yoksa kendimize göre şartlar oluşturmuşuz. Veya akıl iman etmiş, kalp ile tasdik etmiş, dille ikrar etmiş ama beden amel yapmıyorsa. Bakınız sağ elinden verilenlerin çoğu amel yapmıyordu. Yani iman etmiş aklıyla, kalbiyle tasdik etmiş, henüz ne Müslümanlara ne de kafirlere anlatacak durumda değil. Böyle bir durumda yok, ortam bulamamış. Kendini orada hazır etmemiş. Şimdi Kur'an'a bakarsam bu adam Müslüman, buradakine bakarsam şüpheli. Mekke'deki gelen ayetlere değil de Medine'deki ayetlere bakarsam, Medine'deki ayetler amelsiz iman olmaz, amel iman gerektirir, amel yoksa iman yoktur, hükmü çıkar. İşte burada Kur'an'ı anlamak nedir diye sorduğumuzda Allah'ın doğal seyriyle bize gönderdiği ayetleri anlamaktır. Doğal seyriyle bize gönderdiği ayetleri anladığımız zaman biz etrafımıza bakacağız, yaşamımıza bakacağız, kendi duygularımıza bakacağız, aklımıza bakacağız, içinde yaşadığımız topluma bakacağız. O şartlar içerisinde Resulullah'ın sünnetine bakacağız ve ona göre de bir yaşam geliştireceğiz. Doğal bir yaşam. Bu doğal yaşam içerisinde ana kavramlar belli. Nedir o? Yalan yok. Riya yok, zina yok, hırsızlık yok, kimsenin malına, canına, ırzına, namusuna tasallut yok. Artı ne var? Sahip çıkma var. Topluma sahip çıkma var. Artı ne var? Artı bugünkü insanların yanlışlarını, doğrularını görüp onları onların anlayacağı dilde hakaretten uzak, saygın bir dille, sevgi dolu bir anlayışla onlara anlatmak, çelişkilerini ortaya koymak, düşüncelerindeki farklılıkları ortaya koymak, Allah'la olan çelişkilerini ortaya koymak, kendi inançlarıyla olan çelişkilerini ortaya koymak, onlara güzelce bir tartışma imkanı vermek. Bunlar yok. Ne var? Tersi var. Dolayısıyla ayetler bugüne indirgenmemiş. Ayetleri bugüne indirgemeden asla yaşayamayız zaten. Biz ayetleri zaten bugüne indirmenin kavgasını veriyoruz. Ayetleri bugüne indirelim. Biz ayetleri indirerek yaşamıyoruz. Neyi yaşıyoruz din diye? Hala da tarihi yaşıyoruz. Hala da tarihten gelen mezheplerin anlayışlarını, günümüzde meydana gelen fikir adamlarının, siyasi ideologların, Müslümanlık adına ortaya koydukları kavramları yaşıyoruz. Bu kavramsal dinle meseleye bakıyoruz. Halbuki Kur'an'a göre yaşamaya başlarsak gayet basit iş. Çünkü Allah ne diyor? Bu dini kolayınıza göre yaşayın diyor. Kolayınıza göre. Yalanı ve riyayı hayatınızdan silin. Silin kimse bir şey demez. Kafirler de bir şey demez. Bu devlet de bir şey demez. İçinde yaşadığınız devlet de siz yalanı ve riyayı hayatınızdan sildiğiniz zaman bir şey demez. Bugünkü Müslümanlar şunu dese, bizim kimsenin malında, canında, ırzında, namusunda gözümüz yok. Ve biz asla yalan ve riyakardan yana değiliz. Biz asla yalancı ve riyakar olamayız. Biz insan için, insanlık için Allah'ın da emriyle biz toplumun fakirine, fukarasına, yolda kalmışına, miskinine, hakları elinden alınmış herkese sahip çıkarıyoruz dese kim ne diyecek? Kim ne diyecek soruyorum ben size. Ve insanları özgür bıraksanız nasıl bir özgürlük? Kardeşim Allah'a ve dinine inanıyorsan Allah'ın dinini anlatan şu Kur'an'ı oku. Bu Kur'an'ı anladığın şeyleri hayatına hazır olduğun her an geçir. Hazır olduğun an geçir. Zorlama kendini. Allah da zorlamanı istemiyor zaten. Hazır olduğun an geçir. Yani aklın, kalbin mutmain oldu, düşüncelerin mutmain oldu ve kendini duygusal olarak hazır hissettin. O zaman geçir. Sahabe gibi. Sahabe hazır olmadan hiç kimseye açıklamamış. Hazır olmadan sadece Müslümanlar açıklamış, kafirler açıklamamış. Hazır olmadan toplumda aktif olmamış. Pasif kalmış. Hazır olmuş, mukarrebin olmuş. Adım adım geçmiş. Kimi birdenbire geçmiş bazıları. Mesela Ömer birdenbire geçmiş. Müslüman olduğu gün mukarrebin olmuş, bitmiş. Ama herkes Ömer değil ki. Şimdi biz bu özgürlüğü vermiyoruz. Kendimize göre bir şablon oluşturuyoruz. Müslümanlık budur diyoruz. Şunlar şunları yaparsan Müslüman olursun, aksağıda olamazsın diyoruz. O zaman ne yapmış oluyoruz? Bu Saadet Hanım kardeşimizin söylediğini yapmış oluyoruz. Ayetleri indirgememişiz oluyoruz. Kavramlara göre insanları sınıflandırmış, ayetlere göre değil. Kavramlara göre sınıflandırmış, kendi inancımıza göre, inancımızın kalıplarına sınıflandırmış, hem onu hem kendimizi bağlamışız. Hem onu hem kendimizi bağlıyoruz, sonra kendimiz de yapamıyoruz bu sefer söylediklerimizi. Bu sefer bunalım geçiriyoruz. Ne bunalımı? İnanç bunalımı geçiriyoruz. Ne bunalımı? Metot bunalımı geçiriyoruz. Ne bunalımı? Yaşam bunalımı geçiriyoruz. Kardeşim, Kur'an'a göre düşünmedikten sonra elbette bunalım geçireceksin. Allah'ın sana verdiği hakları kullanırsan bunalım geçirmezsin. Önce kendin bir din örüyorsun kendine. Hem her insanı onun içine hapsediyorsun, hem kendini hapsediyorsun. Bakıyorsun ki o ördüğün o din elbisesi sana bol gelmiyor. Sana dar geliyor. İçinde bunalıyorsun, yapamıyorsun, edemiyorsun. Sonra bunalım geçirmeye başlıyorsun. Halbuki Allah'ın ördüğü din elbisesi çok geniş. Çok çok geniş. İçine girdin mi kaybolursun. Biz kendimize göre din üretirsek, tarihe göre din üretirsek, çevremizin dediklerine göre din üretirsek, Allah'ı dinlemezsek olacak bir şey bu. Allah diyor kolayınıza geleni yaşayın. Kul diyor ki Müslüman kolayına geleni yaşarsa çıkarcı olmuş olur. Sana ne ya? Sana ne? Sen Allah mısın da Allah'ın dediğine karşı çıkıyorsun? Sana ne? Tabii karşı çıkıyor. Müslüman kolayına geleni yaşarsa çıkarcı olur. Sana ne? Allah bu dini koyan olarak Müslüman kolayına geldiği şekilde yaşasın diyor. Sen ne karışıyorsun? Demiyor. Bakın demiyor. Elbette diyor. Doğru diyor. Doğru diyor. Doğru dediği anda da kendisini de bağlıyor. Herkesi bağlıyor. Üç gün sonra da o doğru dediğini yapamıyor. Yapamayınca da bunalım geçiriyor. Geçir o zaman. Allah'ın dediğini dinlemezsen, kulun dediğini dinlersen ve doğru dersen bunalım da geçirirsin, sıkıntını da geçirirsin. Ondan sonra da işin içinden de çıkamazsın. Allah'ın dediğini yap önce bir. Kolayına geldiğiyle yaşa, pekiştir. Yavaş yavaş yavaş yavaş o sende bir kimlik, bir kişilik oluşturur. Ama öyle değil. Önce kutsal bir din üretiyor kendine göre. Kutsal bir din. Kalıpları olan, sınırları olan, zırhlı. O zırh içerisine gireceksin, ateş gibi bir Müslüman olacaksın. Sonra müthiş bir mücadele içine gireceksin. O mücadele kan olacak, gözyaşı olacak, kavga olacak, sabır olacak, azim olacak, dövüş olacak. Kim dedi bunları? Bunları söyleyen kim? Bunları Allah söylemiyor ki. Allah diyor ki tam tersine. Benim dinim barış dinidir diyor. Esenlik dinidir diyor. Sana mutluluk verecek bir dindir diyor. Seni sıkıntıya sokacak bir din değildir diyor. Allah Resulü de diyor ki amelin en faziletlisi, en iyisi yavaş yavaş az az yapılandır ve devamlı yapılandır diyor. Birdenbire ateş olup etrafı yakmak değil ki önemli olan. Önce Allah'ın istediği şekilde bir Müslüman olmak. Onu anlamak. İşte burada Allah'ın istediği şekilde Müslüman olma noktasında önümüzde engel var. Allah'ı dinlememe engeli var. Allah'ı dinlemeyip mezhepleri dinlemek, Allah'ı dinlemeyip kulları dinlemek, Allah'ı dinlemeyip kendi duygularımızı dinlemek, Allah'ı dinlemeyip tarihi dinlemek, Allah'ı dinlemeyip kendi şablonlarımızı dinlemek, Allah'ı dinlemeyip kendi kutsallarımızı öğretip o kutsallar doğrultusunda din üretmek var. İşte Saadet arkadaşımız bana hem e-postasını çıkardı hem gönderdi. Bütün bu tanımlar kutsal üretimden ibarettir. Kutsallar üretiliyor. Tarifler, şablonlar getiriliyor. Bu tarihlere, şablonlara göre şimdi biz insanları sınıflayacağız. Böyle bir şey yok. Rahat bırakacağız insanları. Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya getireceğiz. Ve o insanlar önce akıllarıyla bir Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya gelecek. Belki düşüncelerine tam oturmayacak. Belki muhakemelerine tam oturmayacak. Belki kalplerine tam oturmayacak. Ama içinde Allah'ın dinini öğrenme gayreti varsa ve samimiyetle okumaya gayret ediyorsa, anlamaya gayret ediyorsa daha oturmadan ne kalbine, ne imanına, ne kalbine, ne düşüncesine, ne aklına, ne idrakine oturmadan Allah onu mümin kabul ediyor zaten. Yaklaşıyor çünkü. İşte Mekke'de görüyoruz. Ben Allah'ı anlayacağım diye yola çıkan kişi henüz anlamamışsa, ben Allah'tan gelen ayetleri anlayacağım diye yola çıkan, ben artık bundan sonra Allah'a tabi olacağım diye yola çıkan ama Allah'tan daha henüz bir ayet okumamış, bir ayet duymamış. Bir insana Allah tamam diyor, bu geldi işte benim diyor, itikad etti. İman etti bu. Ben bundan sonra putlara tapmayacağım dedi. Allah'a tapacağım dedi. Bitti, bitti. Henüz daha adam hiçbir kitap okumamış, hiçbir ayet okumamış, hiçbir amel işlememiş. Daha ayetleri okuyacak, onlara iman edecek, aklına yatıracak, kalben tasdik edecek, amelini yapacak. Daha yok böyle bir şey. Şimdi Allah buraya bu şekilde bakarken, tarihte biz bunları Resulullah'ın hayatında, sahabelerin hayatında görürken, biz bu şablonlara göre hareket edebilir miyiz? Bu şablonlar kim oluyor? Filanca kulun, filanca kulların ürettiği şablonlar. O zaman bu şablonlara göre hareket ettiğimiz zaman ayetler anlaşılmıyor. Ayetler yeryüzüne inmiyor. Ayetler benim aklıma, benim muhakememe, benim düşünceme, benim kalbime, benim eylemime inmiyor. İndirmenin tek yolu serbest bırakmak. Aklımızı, muhakememizi, düşüncemizi, eylemlerimizi, hayatımızı Allah'a anlama yolunda tarihimizden, kavramlarımızdan, kutsallarımızdan serbest bırakmaktır. Çevremizden serbest bırakmaktır. Bakın serbest bırakın nasıl kendisi özgürce Allah'ı bulacak ve o özgürce hem aklı, hem düşüncesi, hem beyni, hem iradesi, hem hükümleri, hem amelleri Allah'ın dediğine göre varmaya başlayacak. Ama sen her konuda eğer oradan bir hükmü, bir içtihadı, bir kıyası, bir örfü, oradan bir plancanın kavramını, oradan başka bir şey çıkarırsan hiçbir şey olmayacak. Boyuna sular bulanacak. Boyuna sular bulanacak. Allah'ın ayetleriyle senin aklını sularken, beynini sularken, kalbini sularken o sular sürekli karışacak, pislenecek, şirk haline gelecek. Böyle bir şey anlaşılmayacak. İşte benim asıl sorum diye başlayan ayetler bize o gün yaşanan olaylar baz alınarak nasıl düşünüleceği, nasıl hissedileceği, nasıl konuşulacağı, nasıl davranacağını öğretiyor. Evet, Kur'an'ı yaşamak ilk muhataplar için bu olmuş. Bizler araya tarihi soktuk, araya kavramları soktuk, araya mezhepleri soktuk, araya tarikatları soktuk, araya içtihatları soktuk, araya usulleri soktuk. Bir türlü aklımızı, muhakememizi, irademizi özgür bırakmadık, serbest bırakmadık. Allah serbest bırak diyor, biz tutuyoruz. Allah serbest bırak, o akıl bana kendiliğinden gelsin, boşalsın gelsin, o muhakeme kendiliğinden boşalsın gelsin, o efendim irade boşalsın gelsin, o beden eylemleriyle kendisi boşalsın gelsin diyor Allah. Hayır diyorsun. Hayır. Mezhebe göre gidecek, tarikata göre gidecek, kavrama göre gidecek, kutsallara göre gidecek, örfe göre gidecek, usullere göre gidecek, içtihatlara göre gidecek. Bağlıyoruz böyle elinden, zincirlerle, kolundan, her şeyinden bağlıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki nasıl anlayacağız ayetleri? E kardeşim kendini özgür bırakmazsan anlayamazsın zaten. Kendisini özgür bırakmayan hiçbir insan ayetleri anlayamaz. Tarihinden, mezhebinden, tarikatından, içtihatlardan, usullerden, çevresinden, kalıplaşmış, kendi benliğinde var olmuş, kalıplaşmış, kemikleşmiş din anlayışından, kutsallar anlayışından kendini özgür bırakmadıkça asla ve asla hiçbir insan Allah'ın ayetlerini anlayamaz. Allah'ın ayetlerini anlama yolunda en büyük engel budur. İster inanın ister inanma. Gönül rahatlığıyla ben Allah'a tabi olacağım deyip mezhep engelini aşmayan, tarikat engelini aşmayan, içtihat engelini aşmayan, kutsallar engelini aşmayan, örfler engelini aşmayan aslı Allah'ın ayetlerini özgürce anlayamaz. Her anlamanın önüne, her anlayacağı şeyin önüne mutlaka bunlar dikilir. Hayır öyle anlamayacaksın, bana göre anlayacaksın, hayır öyle anlamayacaksın, bana göre anlayacaksın der ve insanı Allah'ın ayetlerini anlama yolundan uzak tutar. İster inanın ister inanma. Değilse Allah'ın ayetleri açık. Defalarca da anlatıyoruz. Defalarca anlattığımız halde hala kuraklara girmiyorsa o kurakların önünde bir zar var. O zar tarih zarıdır, kutsallar zarıdır, mezhep zarıdır, içtihat zarıdır, tarikat zarıdır, cemaat zarıdır. Bu zarlar yırtılmadığı müddetçe Allah'ın ayetleri o kulaklardan içeri girmez. İster inanın, ister inanma. Çünkü yaşamak için serbest olmak lazım. Sadece okuyoruz. Yaşamaya gelince biz Kur'an'ı yaşamak istemiyoruz ki. Biz hala mezhepleri yaşamak istiyoruz, hala anlayışları yaşamak istiyoruz, hala kutsallarımızı yaşamak istiyoruz. Hala bak bütün dünya, bütün Müslümanlar ittifak ettiği halde kurban farz değil diye ittifak ettiği halde dünyada bugün Müslümanlar kurban kesmek için yarışa giriyor. Namaz kılmak için yarışa girmiyor, oruç tutmak için yarışa girmiyor, yalan söylememek için yarışa girmiyor, riyakar olmamak için yarışa girmiyor. Yolda kalmışa, fakire, fukaraya sahip çıkmak için yarışa girmiyor ama kurban kesmek için yarışa giriyor. Teravih kılmak için yarışa giriyor. Mevlüt okumak için yarışa giriyor. Kandilleri kutlamak için yarışa giriyor. Yarışa girdiği hiçbir şey Allah'ın emri değil ama Allah'ın emrettiklerini yapmak için yarışa girmiyor. Neden? Çünkü dini Allah'ın emrettiklerinden oluşmuyor ki. Dini çevresinden oluşmuş. Çevresinde mevlüt var, çevresinde kandil var, çevresinde teravih var, çevresinde tesbih var, çevresinde kurban var. Din diye bunları biliyor. Çevresinde türbeler var, yatırlar var, tarikatlar var, mezhepler var. O insan bunları din diye biliyor. Halbuki öbür tarafta diyor. İçtihat nedir? Allah'ın ayetinin olmadığı yerde müçtehidin hükmüdür. Ve ayetin olmadığını zaten söylüyorsun. Ayeti terk edip müçtehide tabi oluyor. Onun içtihadına tabi oluyor. Allah da diyor ki onu bırak bana tabi ol diyor. Ama dinlemiyor. Çünkü birisi ona müçtehid terk edersen kafir olursun demiş. Allah demiyor bak. Birisi diyor. Allah diyor insanları bırak bana gel diyor. Birisi de diyor ki bu insana bırakırsan Allah'a gidersen sapık olursun kafir olursun diyor. O da onu dinliyor. E insanı dinleyen Allah'ı dinlemeyen ayetleri anlayabilir mi? Lütfen. Bu kadar basit. Ondan sonra bu din zor diyor. Önüne Allah'ın ayetlerini anlamamak için onun yaşamına sokmamak için bir dünya engeli kendisi oluşturmuş. Bu zincirleri kıramıyor ve Kur'an'ı yaşamak zor diyor. Sen daha Kur'an'ı yaşamaya daha gelmedin ki. Oraya gelmedin daha. Oraya gelsen çok kolay olacak. Zincirlerini kıramamışsın. Kutsallar zincirlerin, içtihatlar zincirlerin, usuller zincirlerin, mezhepler zincirlerin. Kıramamışsın. Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya gelememişsin. Onu içselleştirememişsin. Ondan sonra Kur'an yine yaşamınıza inmiyor. İnmez tabii. İndirmek için ne yaptın ki? Hiçbir şey yapmadın. Hiçbir şey yapmadın yani. Sadece lafın etti. Sadece okudu. Başkalarının sapık ilah etmek için okuyor. Yaşamak için okuduğu yok ki. Evet, başka soru var mı? Başka soru yoksa kapatacağım. Başka soru varsa devam edelim. İslam ve sosyalizm ya da demokrasi yan yana getiriliyor diye Kanarya soruyor. Ya da diğer bir ideoloji yan yana getiriliyor. Müslüman, demokrat, sosyalist, Müslüman gibi saçmalıklar çıkıyor ortaya. Hatta laik Müslüman ve bazı gibi şeyler çıkıyor. Ne dersiniz diyor. Allah'ın dini hiçbiriyle yan yana gelmez. İnsanların ürettiği kavramlarla, insanların ürettiği şeylerle Allah'ın ayetleri yan yana gelmez. Allah'ın ayetleriyle düşünen insanın düşünceleri onlarla yan yana gelmez. Allah'ın ayetlerini yaşayan insanların hayat düzeni onların anlayışlarıyla, onların hayat düzenleriyle yan yana gelmez. Hiçbir zaman Allah'ın emrettikleriyle onların emirleri yan yana gelmez. Eşitlenemez bile. Böyle bir şey olmaz. Makalelerim arasında web sayfası var. Web sayfasına gidin. Makaleler arasında laikçiliğe karşılık laikçilik. Onu okuyun. Maalesef bugün bir moda olarak bu tür şeyler çıkarıldı. Zayıf Müslümanların, Allah'ı anlamayan Müslümanların ortaya koyduğu, işte zamanda ne kuvvetliyse ne güçlüyse ona göre düşünmeyi maharet bilen insanların, tabi zamandaki kuvvetlik ve güçlülük neye göre değişiyor? İşte otoriter kavramlara göre değişiyor. Aslında laiklik dediğimiz kavram, bugünkü anlamlarıyla ortaya çıkan kavram daha 200 yıllık bir hadise. Yarın ne olacağı belli değil. Yani böyle işte 7000 yıllık diyorlar insanlık tarihi var. Bu laiklik anlayışı geçen gelişecek süre içerisinde ne olacak o da belli değil. 200 yıl önce çıkmış ve bugün anlayışları her ülkede farklı olan, değişik değişik şekilde uygulanan bir sistem haline getirilmiş bir düzenin neler olacağı, ne olacağı belli değil zaten. Ilımlı Müslüman diye bir şey olmaz. Yani ılımlı Müslüman diye bir şey olmaz. Müslüman Müslümandır. Müslümanın ılımlısı bilmem nesi olmaz. Allah'ın tarif ettiği Müslümanın hani şey olarak, fıtrat olarak bazı insanlar ılımlıdır, yumuşaktır. Bazı insanlar serttir. Bazı insanlar işte şöyledir, böyledir. Neşelidir veya değildir. Bu açıdan sorarsak o açıdan ılımlı Müslüman olur. Ama ılımlı Müslümanlık bazında bir kavram soruyorsak, yani ılımlı Müslümanlık var, buna inananlar da ılımlı Müslüman olarak soruyorsak, ılımlı Müslümanlık yok, Müslümanlık var. Dolayısıyla Müslüman var. Ilımlısı, ılımlısı yok yani. Kendilerini ılımlı Müslüman sayan veya kendilerini radikal Müslüman sayan veya kendilerini şöyle Müslüman sayan, böyle Müslüman sayan, Müslümanlık kavramlarını kendilerine göre yorumlamış ve kendilerini onunla tanımlamış insanlardır. Sabır kavramını daha önce anlatmıştım. Daha önce anlattığım için sabır, bela ve musibetlere karşı sabretmek değil. Sabır, kararlı olmak. Yani bir düşüncede, bir inançta azimli ve kararlı olmak. Asla vazgeçmemek. Onda ısrarcı olmak. Her türlü şarta karşı, her türlü zamanda ve şartta onda ısrarlı olmak sabırdır. Evet, yazdığınız sorulara, şu son yazdığınız sorulara karşılık, işte bazıları ılımlı ve zayıf Müslüman kavramını ön plana çıkarılıyor ifadesindeki sorulara karşılık. Bugün koyduğum şiiri okuyorum size çünkü konuyla alakalı biraz uzun nesir gibi, makale gibi. Günde divana uzanmış hayallere aklımı uzattım. Doğsaydım farklı ülkelerde diye hayatıma laf attım. Hani bir Amerikalı olsaydım şöyle dünyaya tepeden bakan, orada burada at koşturan, dünyaya uzaydan egemen olan veya bir Çinli olsaydım, dünya piyasalarını alt üst eden, dünya sanayilerini çökerten, çil yavrusu gibi oraya buraya gönderen veya bir Avrupalı olsaydım, kendimi dünyanın efendisi sayan, hele bir İngiliz olsaydım, dilim dünyaya egemen, dünyada dolaşan, dünyanın zayıf ülkeleri etrafımda bana efendi diye bakardı. Bir sürü fikir adamı, aydın, bana yaranmak için yarışırdı. Bazı siyasetçiler sürekli metiyeler düzerdi. Beni dünyanın en akıllı, en güçlü, en iyi insanı bilir yolumu gözlerdi. Şimdi ben bir zamanlar işgal edilmiş, sonra işgale savaş vermiş bir toplumun terliyim. Amerikalı değilim, Avrupalı değilim, efendi değilim, modern değilim. Bir üçüncü dünya ülkesinin gariban milletinin terliyim. Ülkemin aydınları ülkemi işgal edenlere metiyeler düzüyor. Efendiler ülkemi fakir ülkelere soyarak zenginleşirken insan sayılıyor. Hani ben de insanların ülkelerini işgal etseydim, aydınlarını, fikir adamlarını, siyasetçilerini ele geçirseydim, yüzlerine gülüp arkalarından atacağım kazıkları düşünseydim, sonra insanlık adına onurluymuş gibi pohpohlarla övünseydim, beni övecek, göklere çıkaracak bir sürü yalaka üçüncü dünya ülkeleri edinseydim. o ülkelerden aklını kullanmayan, sorgulamayan aydınları yücelseydim. Onlar da kendilerini matah sayıp aydınız, çağdaşız, moderniz diye gururlansalardı, bir pul için peşime düşüp hatırımı almak için 40 takla atsalardı. Doğrusu kafam karışık işte. Bilmiyorum hangisi insanlık bu işte. Ülkesini işgal edenlere metiyeler düzüp onları insan sayanlar mı? Ülkeleri işgal edip soyup soğana çevirip zenginlik taslayanlar mı? Kendimi bir orada bir burada gezdiriyorum. Kendimi bir işgalci, bir gariban, bir aydın, bir şakşakçı görüyorum. Kişilik namına gelgitlerim, sinir harbi sanki beni mahvediyor. Kime ne diyeyim, kim için üzüleyim, aklım, kalbim bilmiyor. Kurtuluş nedir, özgürlük nedir, bir türlü aklım almıyor. Zaman geçiyor, sözlerin yalanı çıkıyor, gerçek bana gelmiyor. Gözlerimi açamıyorum, gecenin sessizliğine figanım var. Dünya gözümün önünde, bir yanda çıplak krallar, bir yanda soyulanlar, soytarılar. Çıplak krallar peşinde yaltakçılar, şakşakçılar, çağdaşlıkta adını bulmuşlar. Dayatmalarını özgürlük saymış, insanlığı, insan haklarını rafa kaldırmışlar. Sabah olacak mı bilmiyorum, belki olacak. Ama ben güneşi görecek miyim bilmiyorum. Bir vakit doğsam, hiçbir insanın yaşamadığı yerde. İkiyüzlülükle yalana, yalanla kirlenmeyenlerle. Doğal bir yaşam sürsem, çiçeklerle, böceklerle. Doğayı, insanlığı kirleten insanlardan uzakta kendi kendime. Mümkün mü bilmiyorum. Hayal bu. Gerçeklikten öte işte. Şimdi olmak varmış. Bir Amerikalı, bir Avrupalı, bir Çinli veya Japon. Peşine düşmüş küçük ülkeler. Güya gelişecekler. İnsanlık adına tarihleri tapon. Kahramanları yok artık. Küresellik de kaybolmuşlar, kimi özgürlükçü, kimi çağdaş, kimi aydın. Bireycilikte çıkarda buluşmuşlar, dindar, radikal, solcu, ateist. Yarınları yok, gözün aydın. Efendi, Amerika'dan emir geliyor. Belirleniyor hainler, kahramanlar. Avrupa'dan yasalar geliyor. Örülüyor işgaller adına insanlıkla duvarlar. Çin'den mallar geliyor. Ölüyor sanayiler, iş yerleri, çıldırıyor insanlar. Japonya'dan robotlar geliyor. İnsana ihtiyaç kalmadı. Kaybolsun insanlıklar. Hey bire! Çalsın sazlar, oynasın kızlar. Rakı masalarında uçulsun kurtuluşlar, kahramanlıklar. Amerika'ya, Avrupa'ya metiyeler düşsün sarhoş kafalar. Durmayın ey dostlar. Haydi, siz de girin sıraya. Batıya uçuyor ankalar. Bugün öğretmenler günüymüş dostum. Ne öğrendin, ne öğrettin sormayan bakışlar. Bir alkış tufanı, batıya kul oluşun kutlu bakışları etrafta, çağdaşlık adına tutuklamışlar. Bir Amerikalı olsaydım, metiyeler düzerdim beni öven öğretmene. Bir Avrupalı olsaydım, metiyeler düzerdim beni öven öğretmene. Derdim, yaşa var ol sen ey insan. Aşıksın ülkeni işgal edip soyup soğana çevirenlere. Bütün ödüllerin sana plaketler, nişaneler, altınlar, gümüşler, zümrütler peş peşe. Hey gidi günler hey, bir ömür gözümü yumup açıncaya kadar geçip gitti. Bir yalan, bir ikiyüzlülük insanlık tarihine çizik attı, aydınlık bitti. Ağla sen insan, anlayabilirsen halini gülerken her deli günde. Gözümü hafif araladım, henüz zaman geçmemiş hala bugün de. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. İyi geceler.